الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدیم و تاخیر دے لیتا اکلو اموالکم امخ کی اموال ودا رکی چو اخری دا حکام مالون استاسی اخری مالون استاسی اخری فریق من اموال الناس یو معنی دا چی او ڈل رخلقنا مالون رخلقو لیکن دوی معنی دا راجے اغدا سی مخری مالونا خپل فمنس پل کی بالباطل پت باطل اتری کی امور کوئی دا مالونا حاکیمانو تا شیخ بدا مانکو دیر پارا جو خری فریقن یو حسی فریقن نمراد انسانان مرادنا بلکی حصہ دا مالونا اخری یو حصہ دا مالونا دا خلقنا دا فریقن صفت دے دا اموال دا پارا دا صفت ندے دا حکام دا پارا عثمان دا شو دیو دا پارا چھوکری یو حسیل دا مالون دا خلقنا پرشوت بانی تبدیمہ مالی پوچھو دو ترجمی شو اولا ام تقدیم تاثیر سر سید غلطن دا پراجیر دا دیو دا دیمہ ترجمہ پرن پاتشیو مخر مالون اقبل فمنس پر کی فباتل کی او موڑی دا مالون حکیمان کو دفار دا رشوت دیر پارا چوک دی یو دقی او حیث دا مالون دا خلقو او تد دو پدی کی تخصیص بعد تعمیم چه رشوت ام یو قسم دا باتل و دیر موزیر و نزکی زان لذکر کد و وجه دفع راحت مو لکه حدیث کرا دی الراشی والغرخشی کلاه و فی النار او بل روایت که الرائش کرا دی دارن بل حدیث کرا دی لعنت من نبی علیہ السلام علی الراشی والمغرخشی دارن نبی علیہ السلام ان دماؤکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام او د خیټه د حاکم نه تعبیر وکړ په کوی سره او در رشوت نا تعبیرش به بوخی سره تدلو راخ کل او دا اوڑل دای پڑه شو تشبیش و دا کوئی سره حاکیم خیٹ کوئی ده کوئی تا که بوکا برزه نو پڑه بر سری دارنگا دا حاکیمانو خیٹی کوئی آلی رشوت چه ور لوڑی دا رشوت ور کول دا اغی خیٹ تا برزول دا بوخی او دا اوڑل ور لپڑه استیغار شو دارنگا یسالونک عن الاحلہ سوال والے دیدلو چه سوال کئی ده حقیقت ده بیاشتی غٹیگی وڑیگی وڑیگی یو خدو صحابو کردو بلو یهودو کردو منگو ایدار طول دریم استاقتی یو قل هی مواقیت للناس او جواب ورکی چه دا دی وقتون مقرر دفار ده خلق ده حج حکمت خیش داولی دا جواب دی علا اسلوب الحکیم سو علا اسلوب الحکیم وګ رہے مو موسی علیہ السلام نے تبوس کی لاش کی رسیدی معاصاب الکافی وګ دا اور سے تفصیل ہو رہی ہے کیا پہ لگو مو پانی پہ نو کون دی ہوتا کوئی کی خبر نہیں دا علا اسلوب حکمت بیان اسا خدا دا فائدہ ہو کی دا زیادت تے جواب کے پسوال بانی علا اسلوب حکیم یا اغا مثال اغا حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تقوص و شروع دا دریاب دا اوگو ناوے اوگو پاکی دی بس امک کسی ہوئے بدک جکم شیر ناوام پراک جائے دا خبر کنو دا زیادت علا اسلوب حکیم یا دے آیات کے تقوص و دا حکمتنا مالا جوابم دا حکمت اور تختزانی ہوئی کہ صحابہ پا دقائق ہو دریازی نکوئی در دا خول در غلط منگے سوالم دا حکمتونو نو اور جوابم دا حکمتونو دانی شو تختزانی دا سڑے دی کلو ایناو من الحیات کوشی تاغذی کر پڑی اور کلو ای پیزید بانی لانا دا دا بزر اقوال دی دا اشکالات اپریز ہے مانی او سو درین باپ شروع کی پدی کیا تل اس حقان در تدبیری منظر اول تربیت بابو درین سلور قوانین تنویر دا حج لباس ورخا روشنائی پیوا چھوڑا قدا جارش ملکی ملکی با مدر ظالم نا بدلہ والا مال قانون شرعی بانے تقسیم کرو اولو کی سرزان عدد کی چھرام نفتی لکر ہو جا او من از رشوتنا حج بھی تفریقی تنویر لیواز سبقا اوس تپ اخبر برابر شی مل دے برابر شو مچھے کور کری دل دوزی جگڑی بیتی خاکی امن نئی نکنش دے جہاد نوس اتل از حقام اتل اس قائدی دفار دکور دا اصلاح یو یسالونک ماذا ینفقون تپوس کی تانا اس شہری بول گئی ینفقون بول گئی خرچ کی گورا دلتا سوال شوے دی جس شہر خرچ جواب سنے مصرف خی سخی مال لگول کمال نه دی مال په ځای لگول کمال اسی خیراتونه کو تمام انجوزی کوي امریکا او کوي برطانی سوال مې لوي مطلب دار مصرف لکه حدیث کې راځي سړی وختو چې د کړي بل به دې نه چې تاسو کې مال دې څنګه ګټلې او څنګه دې لګول نوائیو تاویتا سی خرچکوئی لگوئی من خیر اند سوالنا خیر مانا مال مقولا گوئی وقمور اقلار ولا فرمینو وقفلوانو یتیبانانو مشکنانو ومن السبیل او پا مسافرو تالیبانو علماء مجاہدین کتاب الخراج کی ذکر کئی اس لار دیو گے لیو تو اس جماعت کی ورکو لار مور رشتدار دیو گی دیو تو رزو زمان دانی جی کی چل ورکوم دا کوم هغه ګنا نه زیو پیجن وما تفعلوا یو مسله دا ذکر دی چې کور کې هم خرچه کړو تا ته پیژر ملوي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی سړی د خپل توسر خپل کې نه خځې په خپل کې نوړی دی نه روټه ورته چې په دې کې نو څه ور نه دی ها د چو باندې خرچه وتا او شرط دی ولا تر خلاصا ادب او لوړ په څیر نه لري کې ادب دوی ګزار په کې چې دا به ادب نشي او کدنا چې په کوړی واجب لاړه نه مانله غره کې جو خو سبا ورغاش مور وای په یو طرف شیوړي او ځانن به خبر تر پنه دا مدرسون گاون کې سره وړي لوی زمیدار همې به نه کېږي د ګوړې او تراسا سیزن ته باندې رسید او مشهور کړه دا چې کوټې پیریان دی اوس په دې روپې به کېږي او ورګې به شي اوس کا اخی دی او بریلې و زمو درېشم کوټې اگاون چې زمون کوټې زه په کوه شم جوس پیرې او پیریان په کور کې اړم دي دا د بل په ټیم کې راشه او دا سان کار نه دي ورته د سوشل غونډه د ذمہ داری وو په به معنی شوی نه ته دا اوس ته دې استا په مدر کې کوم څه معنی نه سم ته څه نه وایې په غر پر ما صحیح ده ما دې لیکل درس دلار شم ته خپل خپلنه کور تراولې ما کور کې خپل خپلنه کور وو مې دا شیطان درس ورته شروع کړو سره دی نو او دا ورته چې خام دې اجازه نه مړ شي لګول در نه بلا حرام ده نو هزه کوج را چې دې جوړه په ویو ایست با وکړ مې تین تبوس اوس لا کیږي وای نه مې پیډه نه وځلو دا سره مې دانی دور سي دې زیاتې دې بس دا ده مذہب چې کوم دی استاد چې د طریقې د بریان وای دا ډیر سره مې اوس کوم معنی چې ما کې د ټول مې وې ستې او ساتې کې دیونه نو زه یو کې دوستانو خپلوانو باندې سوته وای دن په دې ځی پارٹی وته وای هغه کې ولومن د تیمور او دالم صفه مونږ کې راوړل نو پاتې شه د چای د مور لوګه سټي او یا بیکار شه د بلاری کله د پلین نو رښتیا ته ورځي او تر بر او دې وایي چې دې تل مسلمانې د مور خپل رضا د الله پر رضا کې د وسد الله پر وسه نبی علیہ السلام وی مور خپل مخته قتل بنیت محبت سوا د حج نفلی عمره سوا او چې د کور نزیر چې مور خپل جاری امام بخاری حدیث راوړی ادب المفرد نو مینه لوکو دام دنا فرمانی مطلب یې سره باندې چلو وسو کدر دې پرځه مراسه بس دا خبر قرآن کریم د حکمت کتاب سړې کول کوي ګورو سکول کې مال چې صحیح لګي آمنی تا تبو عزتن وبا تخالو من خیرن سورة الانام کی بم رازی التبی بیا مانکو وما تخالو آوش تاس خرچ کئی من خیرن دس مالنا سیاق و سباقو گئی من خیر مالنو انفق تو مم ذکرو و قولی ذکر کر مطلب اسو اشارہ و پڑی کدا که همیشه بستادا کاری چه مال پرگی آوا چه تاز خرج که ده سمالنا یقینا اللہ قدیر تو هم یو حکم کور اصلاح شو دیم حکم آوا تلس احکام یو دا دیم حکم قتال فی سبیل اللہ دو سو اشپاڑ سب آیا خدا صحیح دریم حکم دا قتال فی اشپر الحرم دو سو والا سم آیا دریم من دا شراب و دا جوارین دو سو نلسن ماتر سلورم دا پینزم اصلاح الیتامہ دو سو شلم شپگم نکاح دا مشرک دو سو یوشتم وم جماع فی الحیض دو سو دویشتم اتم مقصد دوتی ام بسترائی مقصد فائده استر دو سو درشتم دا دری باب خلاصت نهم تعظیم دا اللہ دو سوا سریرشتم آیاتی ماخذ لسم ایلا قسم دا جاہریت و دا اسلام داوی خرم دو سوا شکرشتم آیات یو لسم حکم دا طلاق یعنی طلاق دو سوا تیشتم آیاتی ماخذ دو لسم مسئلہ دا شودو رضا دو سوا دری درشم آیاتی ماخذ دیار لسم عدت دا آغا زنانا چه خاون دی مڑی المتوفا عنها زوجها دو سو چونتیس نمبر آیات ماخذ سوال لسم حکم دا خطبی و ایدن پیغام دو سو پینتیس نمبر آیات ماخذ بین لسم طلاق دا غیر مدخول بها ہم بی سری ردشو طلاق دا ورکڑی دو سو اشپگو اشپگیشتم آیات ماخذ شپارسم حکم دا مانزا دا پا ماند وجود رابطی کئی مخ کی عروس تو احکام یو بل سر تڑی چه مون سڑے گئی تو دری احکام و بخابن تی ماخذ دی دو سو آتا دیر شمایات وصیت ماخذ دری واللسم وصیت پارسم صلات حکم دسولات واللسم وصیت دو سو چاریش ماخذ اور لسم حکم دمطی دو سو اکتاریس او بیا ترغیب ورکی جہاد تا پاسا بید تعلود منون کی ادن منون کو حالات ذکر کئی دا دری حسی خلاصہ شو حوچ تاسی خرچ کوئی دویم حکم کتب علیکم القتال لکھ دی پتا سوا دی یہ خرچ شوئے دی قتال جنکول وهو دا جنکور هلکم بدگن ایتاسو بد لگی تاسو شاید ازم تکرهو چه بدگن ایتاسی اوکار شید اوکار او دا بہتر ایتاسی دا پارا او کی دیشی اصا شاید مانا کی دیشی دا چه مینہ کوئی دیوکار سرم دوست گن ایتاسی او دا دیر بد ایتاسی دا پارا اللہ خفوالے و تاثر کوئی گئی خصوبو رہی کتوے زدن تکینام اول تیزم نو خوبی گما بولی بمی ابرا بانا کو کچھ بھی گنا جنگ کے خدا کا شیر ہے مقصر کو بگینا کتے کی گی زلو پا خلال پور کی بکینا دا خطا خوکر خدا در لبتر دے لکھا کاجر دشمن برا شکور بوند در جائے والی در ترین بیانا کی او کمس کی اوہ تھی نکور دیسا بوش دمن دیسا بوش مطلب ایسا یا سستی و بلزری کے ترد جہاد کے جہنم تبلاش او کہو دیکھ رہا او مڑ شوی نجنت تبلاش خائدہ رہا بکی دیر خائدہ رہا یسالون کانی شہر الحرام تپوس کی تانہ پیغمبران او گو رئی بس کی آیات سر لگ نظر واجی جہاد یو فرض این بل فرض کفائی فرض کفائی چی مسلمانان غالبی نو بس جسو کئی کافی دستی تعاون ہوا فرض این چی مسلمانان مغلوب ہوئی و کافی رو مسلمانان ملکون بانے حملے کری علی تفاہ نشکو بیا بھار جا بنے فرض فرض آئین دے بیا جہاد تو کسوا یو اقدامی طور کو سلاٹ شا غیر دفاعی نو مکہ کے صحابو دفاع کرے گا او بیا اذربائیجان او دیل اقوا افریقیت او تمام ملکون و ایران دا اقدامی جہاد مخ کتلی ہوا کچھ او دیر زمانے کی دا مسلمانان و تمام ملکون کی دفاعی جہاد جیسے کہ تمام کافروں او داوی ہم نواز کم زانتا داوی معاونین میں ہر سوچی دوست طول دفاعی کم خلق کی ہوئی کہ اسلام کے دفاعی جہاد و اقدامی نو دانتا بزرگان ہوئی کنا ہم اشرام دا بیان نو نمانگو آئیو زر چلو نم سباق و تمام دنیا کی دفاعی دن طول غلی ناسی ستا قول بانی عمل کن دفاعی ہو کر اوی تفاورا چی زان نو قیدہ فکی کن زان ندار مانا ندار چی پتا بانی ہم لئی چرت جی کو مسلمان بانے حملے ہی دا پتا حملہ زان دا مانے دا او اقدامی لا شرط سر کر بوڑے دا مرئی نمانی سا نہیں جانے سر کر بوڑے جانے نو دا اقدامی شو پدی نکتہ پوچھ او سوک چی کو لفظ جہاد کی تعویل کی جو خود و ادا گمراہی و بیدینی دا لکہ سنگا پا لفظ صلاة و زکاة سوم کی تعویل کی لغوی معنی مراد ہے اصطلاحی دے لغوی معنی پمنس کے مناسبت بھی لیکن مراد معنی شرعی ہے اور ہمارے پوچھ بھی جو جسوک زوتا ہی کہنا دا تحریف دے دا کتاب اللہ صراحتن آڑی معنی دا کل زین عبر لوئی جو رب نے دریل قانون دا کور یسالونک عن الشهر الحرام تپوس کئی تانا پیغمبر تبارد بیاشت دی عزت قتال فی دای بیان یعنی جنگ کول پدی کی د جنگ کول پدی کی اغه میاشت دی عزت دل قیده ذل حجا و خرم عزت ہوں ایک وہ سب استحبابی ہوں گے قائل استحبابی در اجتاد سوکسنوں میں خلا رہا ہوں گی بیت المقدس حکم منصوب دن سمان از بیت المقدس جمعات کے خرو تڑا عزت ہوں سمجھتا دے گا اللہ کو اندر امہ وقت کول لشتا دے مطلب داستا داستا رجن نکی پکی احترام تومسا حکا کئی احترام ختم دے سوا ورکو اللہ تعالیٰ کا مخی ترشیو اس دا لگ دا دیر فائدی دا پارا لگ نقصان خیر دے دا دیر فائدی دا پارا لگ نقصان خیر دے اس راجی و مقام نخلہ کی روح المانی ابن جریر رحمہ اللہ ذکر کی مسلمانان و دا مشرکین و جنگ شوروں جو مشرک عمر بن الحضرمی مر شو دا مسلمانان دو خیال داو چی دا میاشت دا عزت ندی منس کیا رفت کرا خلق اعتراضو نہ ہوگا چی گورا اگا عزت مند دو میاشت دو خیالی و نسلکوز چی ہوئی بیادبی کئی دا کئی اگا کئی نوز علتون ذکر کئی دا جواز یو قلوات ہوائی قتالن فی کبیر جنگ والا پدیمیاش کو کلویا گناہ دا یو دین وصدن عن سبیر اللہ و بندول خلق دا اللہ دا دیننا سبیر اللہ دا دین دا اللہ قرآن توحید اسلام طول راڑی و بمان دا دین خلق منکور دین دالوی جرم دے وکفرم بین و انکار دول پدے قرآن یا انکار کول په یووالی د الله اسی الله ایمانه خو یووالی نه مان او بی عزتی کول د بیت الله بوتانی بکیږي د سرات له مربان برات و اخراج او شړل اهلی لایق خلق د بیت الله مين هو د بیت الله اهل مان لایق دکار شروع خیر تو حضور اکنا دیر بی عزتی مکوا آہل دی جماعت سوکو نبی و مبینان حقوق و خیار سات اللہ کی امام رب ربانی رحم اللہ لکھو اگر دیو شروع مدینی تلاڑا او دی زمانے کیوں گو را آہل جماعتون شر خلق بلزی تلاڑا دا دیلویا گرا را پریز اللہ والفتنه اكبر من القتل او شرك والله سلام دا دي لوی ګناه ده قتل نه نو ذکر قتل جائز دي ډیر فائدې ده پر لږه ده کې نقصان شې له گزارو دا چې خلک وایي نه دي کې څه فائدہ ده فائدې یو خلک بندول کفر جماعت بیزتی اهل دین شړل شرک دا پینزه بوالیو دا لریشو نو سفاییوش آنه ایراد و همیشه ببی کفارم مقاتلونکم چه جنگ بکی تاسرم سورة الاعراف اتا تی آیم کیون قال الملأ الذين استكبروا من قومي اويلو موتبر ملأ چڑکئی حیبتنا زرون دخل تابدار بیاد دشمن ملأ ڈلی توی موتبر توی بزرو تڑا جزانی موتبر گنلو دا قوم دا شویب علیہ السلام قام خواب شروطا اے شویبا آشتا سرید کری خبلنا اولا تعودن نفی ملتنا اغشکال و انشاءاللہ بیم دفتو یا چیتا پدین دمانگا نویل شویب اگر قیومگا بدگرن کستا دا دین کارین مکروح چو مطلق ذکر شی نا مکروح تحریمی تین برا دی تو دلتا تعودن او نعودن دا پماند سار سر اداکار موکو نشوب پداو کی نقصر ساسی بدین بانی ساسی اون پر شڑل تردی یردو کم چو آفز کی تاسی لرام ان دینی کم ددین ستاسی نام یعنی وارے ایدیس تتاو سونا چتوان لری دیو دیم امانا حتا پماند کیسر دید پاران جوار ایتاسی لرد دن ساسینا ایرس تفارون سور شیطان طاقتی دوی کوشش بکی مال لگئی خضور کئی خضور کئی لالتور کئی آسو جوار دستاسینا ان دینی د دین خپلنا ایموت او مړ شو دې او هو کافرن پدا شعر کې شو دې کافر تر مرګ ته وي او لای کنه د بد صفات ولا خلق حبیقت برباد شو مرنه دې په دنیا او آخرت کې امام ابو حنیفه رحم الله وای مرتد عمل تبا او برباد دې د هر څه کې ار سوچ دې ایمان راوړي نو بیا به باقی عمل شابه کې دې ارتداد عمل مخ کې ارس تبا ورباس او دې ارتداد باندې کتابونه لیکلي دي علما دا الله د یو حکم نه انکار یو آیات نه انکار د پیغمبر د یو سنت نه انکار یا استهزاء بشائر الله کو یا تحریف بشائر الله بدلول معنی اوس چې دې ته وګوري خبره ډېره ده. اولائک اصحاب النار او دا کسان دي دوزخیان او یو پرې دوزخ کې همیشه تقابل نه یقینا هغه کسان آمنو چې وې منو دا چې مخکې ذکر کوم برکات لګوم بدا مال احترام پر کوم دې عزتمنو دا الله هغه کسان چې دې هو د کور ملک وجادو او جهاد کوي القتال فی سبیل اللہ دیار لسخصان بہتر بکی دھولن القتال فی سبیل اللہ او دھول دھار اخفل فل مراتب دی فی سبیل اللہ فزندہ اولائی کندہ خلق تا خیست شفات والا نسبت سرمانہ بندے یار جون یقین کئی لکی امام راضی ہوئی جنت و شک زین دی رحمت الله د مهربانی د الله چې جنت ته یا دیدار د الله دې عام رحمتونه الله بخون کې او مهربان دې یسالونک عن الخمر او تقوس کې درنا اوس سرورم قانون د شراب او د جواری مس او تقوس کې تار پیغمبران مطلب اسره حلال مخری حرام نه بازار سره دس کلو دا شراب پریزبت سرمانا مطالق پی اعتبار مانا بدلی او پا کولو دا جواری شیخ القرآن رحم اللہ بکولا رسی نقو آیا وقتا پدیدوانو کی گناہ دا دیر لوی جرم ومناتو لیلناس حکمت دا قرآن او فائدی دی دا خارا دا خلقو لگی و منا چھو لگا فائدہ دا خارا دا خلقو مال بوگی خوشحال امیش او گناہ دا دیدوانو دیر علویہ دا فائدی دا دیدوانو نا او گناہ دا آیات مقابل دی دا مخی مخی ویلی ہوں دیر فائدی دا خارا لون تا کتاوانو کبینتو یا کام او زد توئی دلگی فائدی دپارا دیر نقصان سلکی آخرت ولی دباکی جواری نن سبا تمام باندونا انشورش بیما لارزی آنی سونا چی در مغربی ممالکونا یا در نور ملکونونا رائی چی در باندونا روستن در دیر بوری فقحالی کی غزان باندی سکلو بی کیا بی لورش نوی و توائی کسو شی دا افسان دا جواری او دردی اکنن سبا دا کوتا کشو بای بده که مقصود بیزار ندا بدن سے اصلاح کردی او ندا اللہ فلا کنی جیاد کرسا خیلی نمصد دا اللہ والعاب دی آبس تی آبس باتی لی کن او کنوی منگو اردشت پارکو نمونگو ایم دا کوتک ما لگنا شکو کنو امڈے وقت کنو رسکتا ابید آدون پیسی ولی خرچ کی دا شیطان لوگا اللہ سوال واردی کی دلتا چه دا دری وارد سوالونا بغیر دواؤنا ذکر یسألونا کما دا ینفقونا یا وی یسالونک عن الشهر الحرام یا وی یسالونک عن الخمر والمیسر او د دې مقابل کتری و یسالونک بوسر راوی ما دا ينفقون و یسالونک عن الیتام او دا یسالونک عن الخمر والمیسر دا یو وَيَسْأَلُونَكَ دویم وَيَسْأَلُونَكَ دا پوو سر روی درین امدر آمدر نس درین پوو سر روی مقتصر جواب دا مخی جدا جدا او دادری فوال سر راړو یو دیو نسیو پر دوجی نه فوال سر راړو دکارت جن دکارت یا دا محاسن دی دا قرآن دوجی دا تقابل او تبوس کهیتانا مادا ایلتیخون سشیری و خرشین سونا مرد آسل قولی لاخوان او آیوالتا پیغمبر لزان نیلری کلان اقا لری کول مال لزان نیلری کسیدی او لگوان لکا ابو بکر طول مال لری کڑی و لزان نا عمر رضی اللہ تعالی نهوی شمای دی پیر بزو خدمانی سیالی کو مخیقی رو سیالی پوشتا دے گا نیم مال لڑا اما چې قتل او ابو بکر ټول مال راوړ الله ستنه ما ته ورکړي چې دا په یاد وي اما هغه وخت سوچو چې ابو بکر الله مخکې کړي بدونه مخکې کېدل نشته که په شان د ابو بکر نو لګولې شي او که زما ستاوند کی نوې دونه باندې لګي لکه سورۃ البنی اسرائیل کې راځي چې بیا کېنی او ځان ملامت کې او افسوسونه کې سوي نه کې ایرا دول کئی مڈی پس او بیا اوز کنو زورو نکی یا کرزار شیو بلاد می مڈو نو دار می روشی مڈو نو لی دکو زور دینو نو لی دکو یا زی خرسے کور خرسے اشیخ القرآن خبر کولی دا غلول نسلی را روانو کڑای بخرا چولی و بانگی پی ترلی خوزار پکور بانگی بٹران آواز مائی بابا ولی ویزا نفسی دلا سرالن نیستی سوا دار می مړو خیرات می کړو سرداري قرآن په فقر د سواد خیرات کی قرضداري باندې په نبی علی السلام موږ نه لیکو نو سوی اسوا دوی ممانه ځان نه زیاتی کرام سورہ آل عمران په نبی ځان نه زیاتی کرام ما زیاتی کی قارون نه زیاتی ورته دا اوس چې لګیا نه زیاتی کی مونتاج نه زیاتی کی ما ځان نه زیاتی کی نمانه ای سر حضور ای زیادی که نلو انده بیوار بستر بی پتی که واری ایو سڑه و مولا تخریف کورو چه اللہ ایو پلس ورچه ناوست را لس روپی واری سو وقت چوشو پیسی میلاو نشن باغبانی دستونه و لگی نگی توگی توگی نتلی و سڑی چه خیطا خرابی انده کینی و سشی خام اقانی شی جنا تا تکلیف محل شی جنا چې قتل د جان له سبب وزیدري نه لوټ کړل ګلا بیا بل جمعه په تدریج کې دیو په درو مو او ما خپل روپې ورته په ټول می ته شړې وباسي ځان نه زیاتې کا دالیکا دانګي الله سرګندې تاسو یا تو خپل قدرت نه کینی خالقا تاسو سوچو کوي یا دې لپاره یې تاسو او دنیا و آخرت کی او گورا دنیا ایرات را کری او گورا آخرت دنیا با ختمی گی آخرت و راضی و نیامتون بیو مزید بی اتا شدا و گورا اس سی بیرما راضی کنید دنیا را خوشحالی زیر زدوانی ام سوال ام بودا کی ام دارم را سرد خوشحالیشتا و آسر آسردی کوئی بود آتر بود سان جوڑ کرده دی سال ام مرئی نمیسی فرشتا راضی کنید سوال با پامنی او حدیث کرا جی سنگا وطلق بیرا مشی جس را تین شپیلے تا تو سپیلے دنی ہوئی مولا شاگرد کدا فیصد کو لناروی دا سٹی نکو گی کسی کونہ وقتی دا سکتا تا ماخو زمان سا سٹ کو گی کبھی حمد دا ہوئی تو اللہ حمد دا پڑے آپ دا وی عبادت تے اپو عبادت با جو سٹ ندا رکھی اللہ سنگا وسڑے بیرا مشی کلک کرا سو جو کون یقین ہو دا خوشحالی دا جمع ریا چی ار سو خوشحالی بسیر لاؤ چی اللہ ویس علونکا او گورے نلگ نقصان دیرہ فائدی نمیکوا او کلگ دیرہ فائدی نوکا او کلیر نقصان لگا فائدی نمیکوا ایو مانا خلق داکه کستا سی دا حاجت نا سیوا شفا دا بکلکی گی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او تقوس کئی تانا فبارا دا یتیمانو کی بے اطلار بے مور بچی یا بے اطلار بچی نووایا اصلاح اللہ خیر خواہی دیو سران خیر بہتر دان اصلاح خیر خواہی دیو سران بہتر دان وَإِن تُخَالِكُمْ او کچر گٹ وٹ کیا اکڑی تاسو دا دوی خبل دان سا وَإِخْوَادُكُمْ نُرُونَ نِسْتَاسِن یوزے اکی دکا حرجو صحابوں پر یتیم گڑوڑیم دان لپا خبل داغا اکشے بیزان نسا تمہیں بلکل حرجو الحرج مدفو دے گا نا نا صحابوں تو ازان سا رہتی وجہ تاسی دوئے سون شیعہ چوئے اگر یو دن تو کمر مردار داغا نواجو دا سینو شیخ تشکر نورونا دستا سی اللہ یعلم کوئی گی المفسد پا مفسد بانی دا مسلحنا فسادیم پی جانی و اصلاح خیر قوم پی جانی دا سینو چیخ پلا رکھا دا سی موٹے کی دا سی واغی تا تک کسی ہو سبیو اللہ پر میں چول دہنگوانو تول دے دانا چیاری نو دور از دڑائی تاله چې درګې نو ارته ډړې او کانه مغيو چلو ولدا شو د تمامې ټګې مجموعه هندو د تمامو دروغو مجموعه خراتې دي شي او په تمام وګړو کې د خر رقمتل مراجعت مو سره ولو شاء الله او کوواړي الله رضاو شیر اللہ لآنتا کومو خامقا تنگو کی تاسل رائی نیدو فغیر اکیو یقیناً اللہ یفت الرزق لیمان یشا و یخدے رضاو دفار قدی حق کنو قدی یقیناً اللہ غالب و حکمت والا دین شپگم قانون دفور دے اسلام شراب وغیرہ چشکین و جنگ جگئے بکین او گورے مناسبت تکن مال نہ لگے کور والا بڑے خفائی لے بنشی حضور تخیرے کے بین بے شور گڑے مجمان بجاڑی تا جنگ میں کہ کافر برا شی کور بدن والی کبھی عزتی دی شورو کڑا دشائر اللہ نتبائی سر تندے بدینے لگی جواری و اگر ایسی شورو کلا کور بری تباشیون چه تا تردیشی بنو کی اوکس ہوئی بودری ہوئی ماغا من تانی وی کور کی غریب کوری نئی و ناغا تانی وڑی اوکس کڑی سبت معمولی پیسو بودری ہوئی مور سراغیں ریو پیاری شیخ ورہ تفوک کر ریولی دغلا را لسی په کوټه په باندې والا مالا د مرګ نه بچ کړ او دا نه من ویلې یو بیا به دې زوی دا چې خدای به غلا چې مال بولې ګیسه بناسي په کوټه په باندې والا دا سوی کې د یتیم سره د ظلم کو مال به پړلې نو یتیم مثال لتا د مرې نه نشي نو بیا د جنگ نه پړلې شي دا پر ډول وکي څنګه خپل قانون دې او که مشرک دی هغه چې ناره به راځي چې شرعات یې کوله دې څه کې دا څه نه دی کارونه نه ها دا زه زو ته راته جو کلب ته جو انت شیل له جو دا ورکو دا کوه له کو مخور دی وران دې څه دېش دا رښتیا وره یو په لن اصل مسلمان یو سړي ته وایي چې څه دې مو ته کول کو ته زه دې نه داس ته زم څه کې شاري دې زه دې سم نه وړم خلک دا سړي وته مونږ دې نه دا پر نشوی پیو دے شوی دے شوی نہیں آنے مجھے کل ایزو کی راش یہ لگ مسالہ خلاسا دنگاڑا دان سا بلا یہ لگ راجے پکار دی دی ماشون داستا کی راشی کھڑے ہوں دا کیوں یہ رنم لگ تیل راڑا دان دا پارم نہیں آنے ماشمان لگ دا نور لگے پر بلا یعنی ہر شیئر جدا جدا کھڑے ہی دا مجھے آگا دا تو ایزو تدی سب نوان دا درس کو دلیل کار کو مامن کار کی ولا تنكحوا المشركات يا الله عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مانر لگری داشی و قوم بہتر دا صحابو دا پیغمبر صرف و قرآن کی اتنی دیار مستقص نہیں کری نور و ادا و خول چیر سور بانڈو چیر آشی تکو چوکی جمن دن خبر دنیا نجیب الامین راغلے و دان سڑی بشکل نبی علیہ السلام تو ہوئی احسان ستوئی اخلاص ایمان ستوئی اسلام اوتر حدیث تا حدیث سے جبرین سر سے دشمن تو تو آیا داش بہترین خلق ہوتا جی کم نسبت کے حال ویشی ادا مسائل دا قرآن دا تفسیر من تغیر آل سکتے ہیں احترام دا صحابہ و بزر کے ساتھ ہے محمد قاسم نانو تبی رحم اللہ دا مالدار خاردان خضر کڑے ہوا پورنے ایمالدار ہوں باغ زمانہ کے صدر مدرس و مولا محمد یعقوب رہے بہ اللہ جوادوش و دیسد دوئی چلاس میں دردنی دی ورگلی اس خبر صفاکو کزماستا عقیدت و عمل یہ بھی معافقی دا قرآن و سنت بس جن خیستہ جن دفیری گی اور قدا نہیں بس لاس میں دردنی دی ورگلی غم دان نمشن پتے زبیر اگوئی زمان فقر بیدہ چھے فخر دا تو قرآن و سنت کو ادری جوڑے جامی مدہ سندکو نڈے کو دانور بدا شیو کو کہ مدرسی چاندے کی بہت خدا لوں دیو گا اگو فکرون و چت حصیت میں نو امارت ادا سے نو پڑھ لیو تڑھ لو مدشپی ہی ہوئی مدن ادری سے ہی نو پرلن مدشپی بولا چھے جامی ہم کو کنوی دا پنجاب اولاد ازان نمج را امیان پسیم دیدا بسیم اگر تین امت کے دے ارس ور پسیم داغا خیٹ ہم خیٹ نشوئے دا اولا خیٹ ہم دونا ور پسیم دی اور ٹکڑے ٹکڑے کی کوئی بازار کی سودا کرو اور تفرید فارا جائید تھی مفتی سیبوں میں لی دیو مفتی محمد شفیر رحم اللہ میری شرط تفرید فارا چکر لگو تیش مفتی سیبنا شنی دیوئے اگر وہی باپردان تدکو نبار خاون محارم اسرے اجے تدلل قتل عبرت دفارا متغ جائی دا تفریح نہ دے رکھے جو بربن نو ویمن کی دیجی ہر بار کی جو کم نموداری ہو جیش کی ناس دا خموز یو توہم دی بارک لجزی تو خم مسلمانی پردہ کی جو بار نو بیڑا بروان دی نوچی سوک مخالف را رہا دم خدر بوتلی بار نو پردے صدا و پتاو تو بیجگور بربن نو خدر اسر خواتا ناس نو مال تو خسی مخواتا دیری ناس نو دا مسئلہ موز یو تو ہم نظان بچکے دا سلوی خلق ہوں ولا تنکہ المشرکات کتابی سران نکاح جائز دے لکہ سورة المائدہ والمحصنات من النساء واہل الكتاب ونساء اہل الكتاب سورة المائدہ پنجم آیات لگ رہا وڑا اليوم احل لکم نن روادی ساسد پارا الطیبات پاک سیدنا او فراغ دا کسانو چھوڑ پیشوے دے ورطا کتاب رواد ساسی دا پارا فراغ ساسی رواد دیو دا پارا او پاک لمنی خزی دا مومنانو خزونا دا دل روادی والمحصنات او پاک لمنی خزی دا کسانو چھوڑ پیشوے دے ورطا کتاب و خواست دا سینا و کلش بحر ورطا ورکے وحسنین پاک لمنی نئی بدکاری او نیار باشنین دا دری سی خطونه دی که دا ای خطه کی نکور ران دی تا ما دی خود دی او بل تلیفون موکی وی از اوز کارو شده چه چکر لگ پت اشنایی مستی و بکن دی نئی پاک لمنی بند لمنی حیسن دا زنانا دا کور دی دا خاون نچه دا کور نوزی پاک لمنی تیایی دا جن شکن بدمور شکن لئی مصیبت دی زمانہ کی تا موبیلی دی فلنے کم اقلی دی تباہی دی علکہ دی تباہ دی دا بریلیان سو کم دی دا مانا مشرک اغس را نکاح جائز ندی احلی کتاب اغوی خو موزیر ابن اللہ و عیسیٰ ابن اللہ دا شرک ندی و چونکی دا کتاب دا وجه نا دا اغوی کسی دا تخفیف دی و دا ایو عیدت دی اور اب آئی پوش شکا نا دا مسلا شرک او کیو و دا وجه دا کتاب نا نور مشرکین جیسا مسلا نشتر فرق دا شرک و رحمه اللہ اس بریلیان نو اکابرین د دیوبان یو وی دا احلی کتاب او حکم دی سړی یا لسته شو په خپل ولله شو احلی کتاب او کولی شي خپل لو په انګلیز او په نه راوی نه لسته شو نو دی نه لسته شو بس خلاص دی د محققینو اکابر زن لکه شیخ القران او نور ولله سفرستان سی بون غالبا دیک جنور اکثر خلک اغوی وی دا بورتا دیدی سر رشتا دا دوان طرف نجایز نگا او شیعه دا دی نم بدتر خبر بانی پوش نی نوست ولا تن کی حل مشرکات او پنکا مکوی یعنی پنکا ماخلی سورت النساء سلی رشتا میاتی امتائی مشرک خدین ترسو چی یقمننا سعید ایمان دانوڑی دا اللہ پیوالی لکا قرآن بل جائے کہ وہ جنگ بطرق پوری بھی خلاف بطرق پوری حتی تکمینو اب ربانے کچھ سعید ایمان منی رہا وَلَأَمَتُمْ مُؤْمِنَتُمْ وَخَامَخَا وِنْدَ مُؤْمِنَمْ یعنی کمزور خدر اس سمانہ دا کمزور خدا غریب خدا ویزی خونش طریقہ سب آنے کے مزداد ختم شو آغا وقت کے دا حرے مقابلے کی ویزی کم تر ہوتا نو سمان دا کمزور دا رنگ کی کمزوری خاندان کی کمزوری دن کی مضبوط ہے نو ویندا مومنا دا بہتر دا مشرک خدینا ولو آجبت کم اگر چھ پسند لگی تاسو تدا مشرک غٹا پھٹا سربت جسمی نہیں کچھ وائی نلی ولی ورس تو علت ذکر کئی ناس پینوالی بری غر کی اخکتا غٹی کندی تبری اوپر دی بل بدل سپینو کی و بدل غٹو پٹو کی وفا نہیں او دا دین والو کسی وفا نبی علیہ السلام سوی حدیث کی چرا دی خضر سو وجو ناغستے شی سلو رو وجو نکر یو دمال دا وجی نا حسب دا وجی نا دا حسن دا وجی دا دین دا وجی او سو برا ترتیب تایی کدا لوی نصب خدای ها تو بسو ہے گزار کی گولی چی تو ازم پلار کر سو کو پکی و بیا بچا جی روڑ تو آرشتار دے گئی یہ دا فرمولی کو کوئی کی دا جو بینا سلیر تیزا ہوں گی نا سکارا خبر ہم نشی کوئی نو مصیبت نو خدا بلی خاون چی و تب خدا شی او گورا او کمالداری کالج یونیورسٹی کی یا پبل محکمہ کی پیسیا لی دیر سروس دا نو کالا فورن گرزی ہوتا بربند گرزی ہوتا تو ویل شد کا پیسی دی پوری زمان دلا سبی ہم رٹھر تھا کیا لکیا تو دا خرقی زمان دا سالتان سنبال کا دغی ایس بات شو بات دا بانی شو خلا تو مسیقو بیس امیل کا وافیا دا کافیری ناموس ننگ منی سکتا دغه یو کې کې خدای دې راځي تنه بل دیکھ لاسه په خو د سست ما شرمه مشرکې په ایمان درېم د حسن د وجه نو ته نه بل اسړې وته نو بیا به مختار چې په دې اداره نه خپل شي نقصان دې کې نه حکمت دې او چې دیني والے کوم ذات دې د دین والے مستحق تکلیف به درسره تیری کور بدل لکھئی اکثر ہوتی المرخط الصالح نیک اثر دالوی نیامت ساری رحم اللہ وی پر اخدا مشاری نجانا دی کلمہ بیو کرنا رو کی بروتی و کلمہ کو بلکن شرک ستا ہوئی زدتا حوالی پیشکو یو دا اصل مو زه القرآن دے مو زه ذات زیر دے مو زه القرآن سلو سلو احتبس فوضور شرک ستور منگوائیو زم مشران داویلی شاد القادر رحمه الله یا دارنا شارفی الدین رحمه الله وی زان لا لکھل کرو دا شاد القادر رحمه الله والی صفحہ کی ذکر کئی شرک ستو دا آغا دقا قرآن دقا تفسیر دی فتح الرحمن مختصر دا دی احمد رضا غمیم ساده دی فتح الرحمن دا شاول اللہ خاصی کی غم مختصر دی دام دقا لگا لگا ها شئی پی سبازی ریک اپنو غڑ کر چاپ کڑی دی کنا آئی دس کڑی رد دیر نی اگر دیوی دی آیات پانی چوالی صفحولی کئی دانسرا فیلی مسلمان اور کافر میں نسبت نہ تھا انہیں تو نکاح جاری تھا اس آیات سے حرام ٹھہرا دلی آیات کو جب نے حرام ہو گئی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا نکاح ماچ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے دائے بطور مثال دی کہ تمام صفات ادا کر دیں بچے رہا تو کہنے رہا کہ دیزر رہا تھا کہ داگ کی آگر کی جوڑے بھی بیماری مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے ٹھیک نا بریلینس ہوئی کہنا مائے کون تھوڑا تو معلوم نہیں کہنا علاقہ اینن جو نا تھا کوئی پھر عمر کر سمجھے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے مکولش یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں زمن خواہ بد دار پہ اختیار دے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر ابھی وہ تو مختار کل ہوئی کہ نہ بری لیا بس دا شرک دا موضع القرآن دا عمدہ کا عبارت تھی بدیبانی لگ کار کڑے دے دیکھ کے عمدہ کا صفحہ ذکر کے چوالیس تھا عبارت ہمارا دے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیات سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا اس کی اختیار میں ہے معمولی معمولی طریق اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر دا دن عرص تجھے کم عالم راغلے دے تفسیر قادری بریلیانی کنگ دے دا اکبر سالیم دے دے کی دے دا شاہ سے اپنا لگ رستو دے یو سر وقتا مصفہ کی دا دا تفسیر کی ہم بہترین نوکات دی خوز بیا میرا بھی گی بیا نا باڑی مشکل بانی پیدا کرو یو سر وقتا مصفہ دا دے ہوئی پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیات سے اشہرا کہ حرام ٹھہرا کہ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے بیائی مت عبارت ہے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور چیز پر خرچ کرے مثلا کسی اور چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر دا نن سبب یو ګوري نو زمون دا کابیر او د محققین او د وندیانو رحمه الله خبر سید نکاح او سننه کی نو زمون خدا غغم دې چې خل فارس توا برباد کی خبرون د فراتی نکاح نه توا برباد کیږي ولا تنکحوا المشرکین امر دوی پنیکا لونه خپلې مشرکانو سره تا د کای شر دې چې الله سره یې صدا کړی حتا تاسو چې صحیح ایمان را نوړي یو مشرک ځان ته مؤمن وای کنه وای نو یو مینو کې وسه معنی او منافق ځان ته مؤمن نه وای نو ته یو مینو سره معنی نشه سره هم تعالی سره معنی بدلوي دا وګوري لکه مثال وسیق الذین الی جهنم زمر وسیق الذین الی جنت زمر وسه معنی یو وسیق دی نو ته وسه لکه څنګه فرشتو به چې خلک په لوړ باندې وای ترینده خوزه به هم اوسې هاوی اوسې هاوی لوړ به پسې راځي او مؤمنان هم سي لوړ به پسې راځي نو اوس نسبت سره ته مونږ معنا بدلو وای او اصول نظر کی او شړلې به شي مشرکا جهنم ته پشان د کندک لکه بيزي خره چې شړې او ډز دیو نه رب ته راو بل نه رب ته اشپن کیو گو رسنگا چاہتی دا اخرو والای داخل شڑی مسنگا شڑی چکم یو محی راجی غرب تینا دی رہی او وسیق اللذین الی جنت زمارا نبو بطلیشی پیزت سرا ٹھولی ٹھولی جنت تا مرگری بیو بسروانی خبری بطی مانا بدل شو قرآن کمال دادی عربیت کی کمال دادی قالا کافر هم وی نسو وی غلط خبره کی قال مومن هم وی عالم هم وی سنو خیست خبره کی دقا یو قال یا قول وی قال قول منگو وی نوچ کوئی گی کنو وی وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنُنَّ وَخَابَخَا وَلَا مُؤْمِنَّ بہتر دے مشرکنا ولو اعجبكم اگر کا پسند لگی تا اس کا مشرک غٹتے ورتو گے مشتری اسی ہو جائیں گے یا چولے دے او دا ایسی بار را روانی جا سسم بچے مالداری خبر تا دیولی نہیں اثر حد کسانو منجا مشرکان تا لگی بر پڑی دا سینا نکانے کی خلق کو اپنی قبائلو نبا پخوا خلق راتلل سرات کی با برلنی در بای دیر سر سلوی خوی ازرا وقتی نیر دیاد شد کلی چه دوا بیانو آلتا نو آغا زی علماء منتوی لی چستاسی حلاکونا ملاکر نخکتا سواتنا دیر طرفنا دیر نو بکم و سواتنا نسبتا زیادو خزی راولی او دا خلق زن تا نسبت کی اختوم وی چه من قبائلو او منس کدا شیری دا قبیل خوبتو ہوئی کرنا خوشیت ندلتا خزی دی واغوی رازی جاڑی افرائی تختیر دی دو خزی اغوی بیان حالتا دا کڑی دکا متخصر و نکا نکی گی ناغوی دلتا دا خلات او نوری سڑی قبعاتو نا بیان جدا دا کارنو را بنکی اما اکفر حدا پوری بیانو کچھ خلق سونا پوشو پوشو چنو پیگی نمو سچا اشوانکی شرطا ناسو پیلئی والا پکانی رفاظ اوچت ناسو دخکتا نتن آوازو قتل ناغا پیلئی ویس طرح اشارہ اپلسیاتا بگی گا یا بداخل بگی گا اما خوایو خوبل ترطاویم نکی نکل آری گی سو اما خوبل اگاڑا رفلا سو مانگی مشرکانو سرنکانی کی گی زبی حد مشرک سرہ یا کجائی سرہ چوبا خیالی وزارنو کیون تایس سپتا دا سوی خسوی اقید ای دا توحید دا مچا اقید ای دا توحید دا ناو پدی زیلو کینی ارزان لنو کرنو لینا دیر کم کسان دی جدا کردی نو خخ خبر ادا دا دیر زبانه کی چه جوانده چر را ورائی کلکور کی زبان کرد بس چیلی و بل سشی استامخ کی زبان کو بایی لیتی چې مسلمان یې اخی دی چې نه یې نمه تر کوم څه خبره او نن سبا صبح په وړي چې اسی ورته لري نه ګوري چې نه قتل ګنا نه یاد اونا چا چې بعد ملکونو کې سړي کړی ها یو مسله یې عمر رضی الله تعالی عنہ قول پیښ کړي چې اهل کتابي بناله ناوی دا آیات پیښ کوم سورۃ مائدہ چې قران کې فرازی ادا مطلب نه دی چې ګینی منه دي په زمون تجربه دا شوی چې دا اهل کتابي اغشتري ناغه ملکونه تباه شوی دا دونه مکار قوم دی خدای چې ورګي نور څه به نور راشي نامل قبضه کوي او مثال یو یاسر عرفات تور کړ فلسطین قبضه شو کنه عبد الله د اردن ته اور کړ هاشمی خان دا ټول مکو نه تبان دار العرب کې شو بي ټول اندر شي ګمرا نو شر دې زیات دی نو صدن لیزر یدا مان نه شي جایز نه لکه مثال تور مسلمانانه خځه جایز دي کنه شړې وې چې دا څنګه دلته کله کوي نه نه نه کوي نو دا غدار چې دا نه شي دا آیات نه انکار ده سب نن لیس نه آګه کومونستي سراسر نبی خپل بالکل شرط نشته نه نشي راځي معلومات کانګریزان هم خپل کتابي په خودو کومونستي ته نبول کله کنن سبا دا شی دی زیات نبی خپل احتیاط هم طریقې نشته نقصان دا دی وګوره اولائک یدعون الی النار دا خلق دا بد صفات ولا یدعون الی النار راخ کی دیولارا الی النار دوزختا شیخ بمانا راخ کی منگو ایراکاگی ولی واللہ هو اللہ یدعو الی الجنہ راخ کی دیول رجنت تا امت بخشش تا طرف ها با حکم خلوانی سمانا چه دا دی رشتشوا نو دیو باری وی چه دا کم کم مشر کاغی نو سچل بور تخی خل خراد نو چه دا کور مشر دایی نو سچل بور تخی اخیر بر بانو خل خراد او کسره ای اولور دی ورکوی نو اخیر اغلور بدارت تابعی نو با مشرکی زور هم مشرک او بلی خاون تابین نو جهنم تا لرشی و اللہ تاسی جهت تا بلی سورة الیونس پیز اشتم آیات کی اغا جنت چه پنوالی دونه کاز اسم آبا و بیانه اللہ آیاتون اخبری مسرگنده خلق دفار دا خلق و قرآن کی دیر پارچ لیو فنوالی وم حکم ویسألونک عن الوحید غلط کار کول کیونکی کول وری ورادی تپوس کئی تانا پبارد حیث کی جیبا خلیت تپوس کئی تانا عن المحیز پبارد حیث کی احکام دا حیث کی مراد تن عام جماعت جماعت کسی ارکان بے ادبی سخائی بیکار کر کے جواب رانی نو کوئی کیوں نہ رسو بولو تو ہوا داہر اذن گندے پات دلون بیر تکڑی زنانا دفل زان نفل محیز بیر تکڑی خضو لگا دفل زان نفل محیز فوقت دہیز کی زان لے سم زکا احتیاط اونشی داشنه چی گناه داد شهر قرآن اگا واقعی وی زبردان تطلیم وی من خبر چوی چی تا متجلی تفسیری ما وی امای آمد ستاسی حیض یو حیض غیر اختیاری دی لکه در زرانه اونو اعتدال لازم دی بیداز ستاسی اختیار کی دی مداد آگین اوچت دی ستاسی حیض دیر ناکار دی زتاسی جدای ولا تقربوهن او من ذکی گئی دی ضرارو تا مراد جیما ذکر جائز مراد تن جیما هم بسری تر دی چی پاکی نشین دا حیض نا او کل چی پاکی شی نخی پاکی شی راتل کوئی دیو تا من حیث اباکم اللہ داغ طرفنا داغ زینا چی حکم کرے تاسو تا اللہ یقیناً اللہ دا دوست گنی توبہ وستن کی اللہ تا اور دوست گنی متطہرین پاکی کون کی پاک اڈلا وبا والا مبارک امدا اونچاری اور دس مات کی نہ دس کی دادا نہیں صفت اور دس کی نساؤکم حرث لکم قانون ذکر کے اتم مقصد دوتی حدیث کے چراجی ہستیاں تھی وہ اند پ مسئلہ نکا کئی نہ دکل فرقت رہے گا حالات دہیز کے ہم اتیان عالت ادبار سڑے بھی داخل کی لوئی جو رکھتے نہ گوری اللہ بدترین عمل لے حل عبادت کے سبرا ہوتا ہوئی شیعہ وغیرہ جائز تردی ابھی بھی سڑی صرف نکاح کر لے شی علیہ و با علیہ کلا آجاز ہوئی کلا ادبار ہوئی دے تراتل نہ رہا حیض دوران کی نفاظ بیا ہوئی کنی صدقہ ہوں گا توباؤں بس صدقہ ہوں گا درہم نسبی درہم کسر والی کی دبی نہیں ہم بسری درہم کا جڑ والی کی نسبی درہم اس مقصد دوتی ذکر کی تش نفساری خواہشات نہیں وقت او ما کتب اللہ اغول رواڑا مقصد دوتی سری طہارت دزان دمع شریف طلب دولت عصبت بچاو دیو نساؤکم خزستاسی نکاہ کرستاسی حرسل لکم زید خسن لستاسی فاتو حرسکم نزی راتر کوئی فصل فلتا زید خسن تا ادناشی تم سنگ جستاسی فخوی وقدمو لی انفسکم اوڑان نکی دخل زانون دپار سی نیت دویل اولاد نیک بچے دغنیتو کی میاں والی دا حسین علی رحم اللہ کلے دے والتا پرویزیان چیز غلام احمد شاگر دے دا غازی خان دے اور دے دا غلام مہدی واغد عبداللہ چکراروی شاگر دے دائی سلسلہ دائی مذہب دا دے دا مرزایان انکار دا حدیث ہوئی چی حدیث حاجت نشترے اور دا بل غلام احمد دا عرص قرار لے اللہ اکبر اوئی حدیث قابل دے استدلال لے قرآن وی انا شئتو وی زلارم شیخ وی کسان وی شدیر سخت غده وی بیترازو نکول نماتی وی گورا حدیث قابل حجت نی داو او دروغی تفلی دی پاور رضی اللہ تعالی نو شغل جواز قائد او دا مدینی بازی علماء بانیم داد اکلی شغید اتیان علی آجاز دا جواز ادبار قائد ثابت نہ داد شیعہ دین نے داوی کرتو تو نہیں اے ما اپنے جستا سستر کی کگی دی ہو گو رہی در تسوئی فاتو حرث کو امم ما اپنے اتر کم دینا پیدا ہے دورس ہو دینا قدمہ کی دی میں سارے ٹیٹ کو زید فصل نہ پیدا ہے کا زید گن نہ پیدا ہے زید فصل نہ میں قرآن اندگا ہوئی اور حدیث ہم ندی تشریح کی گیا تعمیم پہ کیفیت کے دے تعمیم پہ محل کے نہ دے گا باہر کیفیت سرچ راجستا خضر وہ بخپل زیبا خلاف فطری کار حرام دے دران نصر ایک قدر اس اللہ ذکر کی وَتَّقُ اللَّهُ وَيَرَيْ گَيْدَ اللَّهَ نَزَانِ بَشْكِ دَرِيگَنَ اپو آشے یقیناً تاسو ملاقو پیش کی دن کی دی اللہ سر او زیر اور کی مومنانو تھا نہ ہم قانون دو کور قسم بیزائے چکے کور بڑی ورانی دا میں دا بنکو مو دا بنکو مو دا بنکو سڑے کلک مجبور شید گزارنشی تو لیں دغه د پرلمن د ځامن د اوسې بیا پوره پارٹی بیا سیاسي پرچه مې کولاس چې یو وی نارمل باندې کې اخلاصي کوي یا د کې مې کې پلان لور کې ټولې مې دي راځنه الله نو مې ځای قسمونه وکړه ولا تجعل الله او بغیر دوی نو د الله اور ذاتن نشانه حذر لکویلا تتخذو اصحابی اور نشانه احمد او کوشه ملا وتکی الله نن دمخ کی نشانه کړه خپل ټول بلی تهور نبی لکه او صاحب دې مگر دوی نوم د الله یی مخری قسم غنوم د الله ولې داسې کی هر څه د الله نوم دې د کیو بیا ته عمل نه مگر دوی نوم د الله اور د سندال لی ایوارکم په قسمونو خپل کی یو معنا دیمه معنا لی ایمان کی لا اجلیه دا وجه دا قسمون اخبلو اخبلونا لی ایمانکم دا وجه دا قسمون اخبلونا دا اللہ نمدی ماری مخیمه لگی او قسم دیسره انت بروم دی دری کلماتو کی دن جمع کرده ادخل فی سلوی کافا دا غیر نمونه زکر ریلوار کرده تبرو نیکی امر ترتکو نواهی حقوق الله دي ځوان او تسلیحو حقوق العباد جمع شو دینم په دې کې پروت دي حقوق الله حقوق العباد لا تجعل الحقين حقا واحدا ذکر شیخ الاسلام نو د نفي د اسوار ځوان معنی کوه کیره مگر دوی نوم د الله دال د فارغ قسم رو کولم الله تبرو قسم دی دا کړی چې نیکی باندې کو وتتکو او قسم دی پدې کړی زم به زیارت شیا د شر نه ځان بچو تاسو کار قسم دی چې زم ما وتوسلی او قسم دی کړی چې جوړ باندې کو په من د خلکو کې د خیر خبره باندې کو الله تبرو چې نیکی باندې کې یا خپل باندې د نیکی کول نه قسم او د فرزګارۍ نه قسم خورلې او د اسلام د خلکو نه قسم خورلې الله او دن کې وګوارې نه نشي تاسو له الله بل لوي په دې سره په قسمونو تاسو کې لکه شړې اسی والله والله یو عادت یې ګرځېدلې اور باندې کوم شي دنیا تاسو دینه نه پاتې خپل نه لږ دوزی لیکن نسی تاسو لرا باوا سيزونو چې خاص کړئ زونو تاسو سورۃ الوائدا یو کم نبی لمر آیات تاسو لګرا وړو تاسل الله بلوین یو خری صاحب په خطا سره په غلطه سره په قسمونو ساجګین لیکن نسی تاسل را حقت تمول ایران چیکل کس وکړی دزړه نام نو سره کفارونه کفاره د سره جدا ګورا پټی پرا کور کول دل اسمس کینانو تا درمیانا وجه تاسو خوې ورکوی خپل بچو ته یا جامی یا زادون دیو غلام دی چاچی بیانون دا فسیاب و سلاسط ایام تالک کفارت و ایبارکو بیدا حلق واخذو ایبارکم و پوارد کیفی دیر پارا چی بچ کئی تا چی خپل قسمون دا بیکار توبنا یا وحفظو ایبادکم حفاظتو کئی دفل قسم بیزای قسم مکرئی یا او ساتی قسم نفل پول کولو دا کفاری دا یا بدل دا یو بیا دا قسم چی اگر تصیم کئی فکران یو لگوان سی رادہ نہیں درسیوزی یو غموس ترشوی واقعی بنی پترو ہوئی سی دا سی ندی شوی قبل شوی توی ندی شوی نوی شوی توی او یو آگا من آخیدا آئندہ دا پارا قسم که شب کڑی کدا کارمی اوکو نجی شب موجود شو نسو شو مشروط خود بخود موجود او حدیث کرا دی غموس غموس ورد ذکر ہوئی درو دویلی پا جانم کی بغوپا ہوئی اللہ فکن کے محروبان دے حالیم بردبار ہوتوئی منگ ورتوئی خبر برداشت کئی صبر کئی بردبار فارسی برداشت لسم قانون ایلا ایلا ذکر کئی جاہلیت قسمو قسم بے کو خدا بدکسی و بے کو قسم سر حدی نو اسلام رالے افراد تفرید کو منس کی حد مقرر سلور میاش تو پوری او در تشریت کے قسم دے جدو بتا دنے دیکھئی گم نا بس دق قسم بدیت ہوئی ایلا ایلا ہوئی قسم نو دید پارا کسانو چی قسم رو کئی دزرانو خلونا تربسو انتظار بکئی نازر آرہ آرابات آشورنا سلور میشتی دارنگ سڑے با منتی دارکی خیل فاہونو کچھ راو کرزید دا سڑی دیکھ دوتا سلور میشتو کی دن اللہ بخون کے محروبان دے دا غلطی مقدمات کی او کا قصد اکر تراکو نو یقینا اللہ اور ادور کی اپوا دے سلور میشتو نسو بی بی اسی تلاک واپنشی امام شافعی وای چې کله د اله وقت ختم شي او د رجوع نکی نو قاضی به تفریق وکړي امام ابو حنیفه وای نه چې وخت رجوع باندې خود به خود خدای طلاق شي او دا د ابن عمر د عمر او د عثمان زید بن ثابت او ابن مسعود دا زید بن ارقم او ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک اندے موتا ایبا محمد 263 صفحہ کی ذکر کئی نزدے کے گمبر تندہ کا قصر کر تطبیق ادا دے مسئلہ مدغا دا او دا اختلاف او دا دعوو دا رپورٹون و نجدان بچکی مجھے خالی تفریق ہو حاکم سالس تفریق ہو سال لاغی ہوئی چھے من دا کار کڑے دے مجھے دوبارہ نن سب آمدہ گا دے تلاک چوالی بیا پی کسو نن چلے بیوز بارا کمان را کس بدارا کے تنگ ہوئی نو دا بینا پہ احتیاط شکتا والمطلقاتو یو رسن او تلاکی شوی خدی یا طرف بسنا انتظار بکی بیان خسینا بیان خسینا بخبر زانو سلاسط قرو درے حیدان گورا قرو لفظ ذکر کو قرآن طریقہ داوان یو لفظ بگڑو بانوی تصریف بیو نی تحیل بیو نی نو یو ایمان تیر یو مانواری بلتی نسدے بلا مانواری حیست ام وی قرو تو اور تم وی او یو زکی دو تم وی اور بانے پوش لیکن نصوص دا چوکوری ترجیح دا خیز در وجزی که بیا بیدت تانوی و مسئلہ و ذکر دا فکر اصول او ندی روا دیو لران چی دیو ان دا چی دیو یک تم نا پتوی آج پیدا کری دی اللہ فی ارحامین نا پخیٹو دا کی ذکر دراہیم مراد دی رفیر رحم په هیټه کې بچی دا یني بچي باندې پټي کدی ایمان راوړی وي په الله پروز رسره ای باندې مخذر بدانې کیږي چې بچي پټ شي خدای عزت مسله بیا وزر حمل لگا نو مسله وران دیو باندې سب کې تخلیق راشي بچي به وځي د لړ شي او عزت کوم نه شي او بولتهن او خواندان لدی احق لایق دی دیر لایق دی ویرد دیهن خواندان لدی دیر لایق دی حق پمانا دلائق فوافس آغستو دری خدوم فی زاری کا پدل آئیدت کی کچری ارادو واری دادوانا خدو خواند اصلاحاً جوڑا جاڑاً چیر بیا مرانی رکو او دیدی خضو لران او دید پارد دی خضو حقونا پشاند آغا حقونا علیه انچ دید سڑو پر خضو بانی بالمعروف موافق دا قانون شرعی معروف قانون شرعی شریعت کم رکر ہاں او دفار دا سڑو دی پریوانی درجتن غوروالی لوی مرتبی الرجال قوامون علم نساء خدا بقائم و نگراننی سڑے بئی برابر ان کے درانا قائم سب ان کے نگران حدیث کی چراجی دا قیامت دا علامہ دا چھتا پندو سو خذو بایو قیم یو نگرانی سما خلق پا مانا کری دا چه خاون یا خو بیندینی ها مجبنوس لگی کب دیکی جی کئی نوزا کئی دوی ما مانا دا غیر آدا چه پا تمام خاندان که بطول در سلال آگانی چه تا یو سڑی با بگیدن چه دا پندوس تا جی بطنی یری گنور بای دا خو کل خان را لیو دا خو سپین دادا را لیو خانه را لیو دا ایسر نو خود یو ندان ساتو نو او یقینم کوم دا څه چې د خاندان کې نیم قزازي چې په لاره کې نه دی نو نه دی الله اکبر په اعتبار د عزت د خزو مختلف قسمونه دي کنا بالغ وی یا د سر نه هیڅ نه ویلاله آسیه ها هیڅ نه ویلاله یا بډای د دې ایت تری میاشتې سورۃ الطلاق سلورم آیات اتیشتو سفر سورۃ الطلاق سلورم آیات او زنانا چه ناومید ایده خیز مداغی سلاست و اشهر و آغا چه حیز این راجی ده سرنا حیز این ای راگلی بودای ده یای حیز این راگلی نداوی عیدت سلاست و اشور و اغا حمل والا داوی عیدت ان یزان حملهن بچه راول او دا سلویستی نفا کی دل بیا اصر نکا جائز او رضا انتران چه بچه نووت دا حمل تردی چه خواد مری او دا وٹیم که دا فلن بچه پیدا کی عیدت ختم دی خوچون کی نفاس کی نزدیکت حرام دی اتنا مسئلہ دا ترکی دی یادی ساتھی دیر حاملہ وضع دا حمل لگا سور طلاق دا آیات او بلا آغا زنانا چه حمل نبی سلور میاشتی اولا سر دی لکا دے صورت کی ذکر کئی دو سوا سلو سلویتن والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا سلور میاشتی اول سلو دارنگا او آغا زنانا چه نه حاملوی او نه صغیره او نه آسیه دری حیدری در تداغی بیان سلاسه تپورو او آغا زنانا چه مخی ده نزدیکت نه اطلاق ورکره ده آغا ده پارا هیس عدت نشت ده سورة الاحزاب که ده دی بیان ده روارده سورة الاحزاب سورة الاحزاب دو اشتر سپاره یوکم فندوسن آیت یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلاچ پدکا والی مومن زنانا و بیائی پریق نی مخید اللہ اصور رجو ندیوتم نشتہ تاثر پدیبا نسائی ذات چی تیرائی دیو شماری دیلا ہاں نوار کی دیوتا فائدہ اور رسط کی دیوتا پر رسط اولو خیستہ سرام او دا وینزی عدت دو حیث آپ حدیث سرد او بل عدت دا ازواج متحرات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی داوی عدت هو تحریم الابد سورة الاحزاب همیشه دا پارغ حرامی دی بس لکه سنگ عیدت کی زنانا نشی آجستے نو همیشه حرامی سورة الاحزاب آیات نمبر یوکم سرویستن ادوا دری پندوسم یوکم سرویستن نا دری پندوسم سورة الاحزاب دری پندوسم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اینہ ولیکن اذا دعیتم اس آخر کی ذکر تھی پیغمبر تا تکلیف فرنے کی ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا نسوارد دے نو د ځان نه خیاس کې ځکه ورته نکاح نه کیږي پیغمبر ژوند دی او خبرې کوي چې دا ساتي ده نه الله نس موجود دی نو دا خبرې د ټول دلایل نه دي هغه اسانی ټول قابل د استدلال نه دي محدثین په رد کړي خو چې سړی زړه کوږي هغه کوږ شي دي لاس کې صاحب خبر هم نه لاس شو نو د دې ادارې همیشه دی خراب دی الطلاق مرتان او طلاق چې وافس ساتل شي خدا مرتان دوی دو پورې وافس ساتل شي او کباین دی ورزوري تجدید د نکاح او کرجی تجدید د نکاح ته ضرورت نشته په خپل یا عملی رونو کافی ده او کدرې ورګړي مغلص تمام امت پدې تقریبا اتفاق او چا چې اختلاف کړي نو داغي رجع کوي غیر مسئول به ها چې داغي دې طلاق یو خبر باندې او چې مدخول به هي یا خلوت صحیح نه باغی باندې د صحابه وی جواز اللباب ذکر کړي لجنه ارزو چې د کتاب دې ان شاء الله سټیم کې ورته بیا راوړم وې ګور زمان سورا فقاری او ان دلوي احادیث انداغه تایید کئی دی زمانه که ادری ورکا و جین مطلط لرش گروا کول کئی مشکلت تلی مشکلت انشاءاللہ تشکلی لگی فایم صاحب نسو کوئی چی دادرین طلاق دی خدا غلط ہے دادتا تیمت ادری مخی دو طلاقون بعد تنگوالی بالمعروف موافق دا قانون شرعی یا پری خودلی موافق د قانوني شرعي په طریقه یعنی درېم طلاق په تور ورسره درېم طلاق بیان دی او درېم طلاق ورسره او نه دی روا تاسو لرا چې واخ لې د دین اواز ورګړې تاسو دیو تشین سماموري سيز ماري ک غیر ماري نشي ارسته الا لیکن اغی سیسی این یخافا دکو آشو خدا و خوابن یخافا پمانا دکوی او یاری در یعنی کو آشو چنشی ادا کولی دیو دا اللہ حکمنا شیخ دامانا کولا بلما که یاری در دیو چیو با ندری دیو اغا کولی دا اللہ نبی اصر خلع دا خدا وی مار من تبریخی ادا پیچی والا و ما فرید اکازات و کدا خدی رت ربن طلاق و مطالبهی نزا خاون نبی امارا نرشی دا خاون دی پریدی محر بول بی فا این خیفتم و کچری یری دی تاسی یری کوش بی تاسی وارسو دا چیتا اللہ یقیم حدود اللہ نشی دا خدا خاون ادا کولی حکبر دا اللہ کور کی جوڑا نراجی نشی ودرولی خولی دا اللہ نشتره گرا پدی دوارو بانی پاغشی پاغسر چی خیدیا اکری خدا بیهی پاغسر ادا خپل زان دا پیشیوال مانا خلاش خولا دا خولی دی دا اللہ نما اوڑی دا دی خولونا باغ سوک چواڑی دو دا کلو دا اللہ نا اللہ دا هر شی حد مقرر کرده ندا کسان فی ظالمان فا انتلقها اتلاق مرتان اس دا درین طلاق تسکیره ذکر که درین طلاق لکه طلاق ورکر دیرا خزی ندی خزی لرا خاون درین ندی روا دی سڑی لرا من بعد فست دی درین طلاق نا حتا تر دی تانکه ها زوجن غیرا چنزدی شیدت سڑے بل خاون بل بولی تانکه ها مانا نزدیکت هم دیکن او تایید حدیث کی تذوکو سیلا بخاری چه تا داغی نا آمزنی شکلی او برنی اسی نا چه کمری تدن نکنی که کوئی بی ازواد تذوکو نا در سیلا ولیکن شرط باقی کدا دی چې دې پریګ دي شرعي طریقه باندې عدت تیر شي بلې والی په خپل په باندې او خپل شي چې خپل منځ کې طلاق وتور کی او بیا عدت تیر شي نو کبیا دې مخکې خاون سره نکاح کوي ناجایز دی تحلیل هغه باندې لعنت دی صح وایي دی اگر چا نه وایي بنا بر ضرورت که اکڑو چا گنازہ که اکڑو چا نو جوازی دے لیکن اولا ندے دادا احنا فان نور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نور محققین اوی و توی بیا لکی زن دیتا سا احناف و مسلک ضرورت پانی بینا دی جواز دیتا فکر طلاقی ورکر دلگا خواهن مندی جائز دیدوانو گرام این اتراجا چی وافسی یو بلتا این یو دیشی دیو بلسا کچر یقینی ہو چی قائم بکی دیو یعنی ادا بکی دیو حکم ادا اللہ او دا پولی دید اللہ او بیانی اللہ دا پردا قوم چی پوئی گی او کل چورشی گی زنانا و ایزا اطول لکتو من او کل ایتاسید پریگ دی خضو لران فلم فبلغنا فا تفرید پا محضو مانی دا چی نزدیشی دیو اجل هنن اغا خپل نیتی تا تنیتا اوزی نبی اکولیش نشی سر دی خانو نو تین کئی دیو را خپل زن سر موافق دا قانونی شرعی او یا پریگ دیو را موافق دا قانونی شرعی او مساته دیو را درارن دپارا مٹین گوی دیو را شیخ بمانت و اینی مساته دفارا دا زرر ورکولو کل معلقہ سرن نکڑی دی نئے پریگڈیو نئے آلی غریب ناستر دیر پارای تاسی زیادے ہوکی پر دیو بنیو چاچ ہوکو دار زیادے یقیناً ظلمی کو پخبر دان مظلوم دا اللہ بطن بلدہ دی فاقل دوالا کنی پریگڈا زان تن اخلاس کر وہ سن دقا سی زرن دکی ذکر ہوئی تا پی شرمین دا شرم دی دا اللہ مخلوق تا تکلیف رسی ولا تتخذوا من سي اياتنا الله هزوا فتوكم جرشب وقفاني واذكروا نعمت الله عليكم ايات كي نعمتنا الله نعمت يو ذكر معنا دي نعمتنا الله يا جنس سے قول دشار يا مفرد کل اطلاق پڑی روانی کی چکڑے رے پتا شبانی یا قرآن یا نعمت چھ قرآن کڑے رے پتا شبانی آغا چرا لگلی پتا شبانی دا قرآن نا یعنی کتاب لکھ والحکمت یا سنت دا نبینا چپائی کی دا طلاق و بیان دا خود رسالت الحقوق و بیان خدا پر خودل دیکھ ان حکمت تیتا پی نہیں ہوا آغی سلو کم حکمت تیتا پی نہیں یا ایزو کم اندر کئی تاست اللہ بھی بری کتاب ہو یا پری احکام دو درشی ذکر دی پا کتاب کی ہوئی رہ گئی دا اللہ نا تکلیف ہونا رسوئی زرانہ دادی وجہ نبی علیہ السلام میں سوا زما وسیعت قبول کی پبارد زرانہ کمزوری نی پفتہی کچھ نہ پیدای نی اگر کی کوبوال اڈیر دے سنوال اطلاع نی گزارا ہو سر کوئی کئیو کا غلط کئی بل سنگ پی نداخلہ قابل رسا پی رئینا او کٹول خوکڑا صحیح اکنا کو اتدا خطا شوید نفس کی کوکڑا ہے وعلم و کو اچھین اللہ اچھین اللہ پاشیبانی کو اتدا اولی محکوم اگر دولی را دیر پانا سڑیل اختیار اتنے دا غاقل تام دے او دا داقل کم دے دا اولی چی دا مختاج ہے اغیتا نو نظام دا کور بخش چلی رائیت کی نا پواشو یقینا اللہ پاشیبانی پوارین او کلا چی پریگ دیتا سو خدو لرا او رسی کی خبلو نیٹو تا یعنی ختم شدت انتہا مراد تا آجل مخ کی ذکر شو آجل تا جدا معنی شو فلا آتا قلو ہننا نممنا کوئی دیو لرا چواق دیو ازواج هننا خواندان کل انی نکاو کی کلو خواندان سا کلا چریو خوشا لئی پخبل منز کی معافق تا قانونی شرعی وارثو توئی چمی منکوئی دیو رسنی خواند توئی چو ستم منکوئی داو خوشا لئی دا مخ کی خواند سرن اولنے خواند شرعی نو کئی دیو سرن وارثو تم مې چې تم دا موږ په شریو سره پرې خو د بل واري سره سره مړ شو دی چې مال راځي نو مخې ته ولي پرې خو بس شې د خدمت او چې ورکه فتنه راځي دا ذالک دا یو ازمین بل منځ کې رضای ورکه دا دې دې یو ادو فند کولی شي تاسو ته به پدې سرم فند کولی شي پدې سر او چاته چې تاسو نه ایمان راوړو کې په الله پرد اخرت ذالکم ازکالکم دا طریقه ستاسو چې بیا یې مونږ نه کوي پاکون کی دا دزرونو ستاسو دشمنی به ختم شي هغه بدګمانی به ختم شي کونډه زنانه چې هم بارو دي چې تاسو خبرې کې بدګمانی پیدا شي ورته کړه بدګمانی ختم شي و اثرو او دیر صفا کون کی دزرونو ستاسو خیره به ختم شي الله کو دې تاسو نه کویږي ورسم حکم والوالدات یرضینا او میان دی د بچو پای باور کوي شود باور کوي بچو خپل تحولین دو کالا کاملین پورا دا راو چې هر بار چې راځي چې پورا کی ارضا پای ور کول ایم سراسو صاحبین وای چې تی ور کول دو کالې دینه بعد جدا کول منگوی دا مزد ذکر کڑی دا عام که ضرورتی نو جواز بنیم کرد دا بینار پا صفا و پیختیار حرمت راجی پا دونیم کارو کم لگ امام ابو حنیفه رحمه اللہ رو امام ابو حنیفه دونیم کارو سورة الاحقاف في لسم آيات روڑ ووصينا الانسان بوالديه احسانا احكم كرم الانسان تا بقوله المور بلاسر احسانا مسألة توئيد فقوله امالت هو امو بارکڑی ودلر آئینی فردکڑی ودلر موزد قرآن گردول پا تکلیف او خوزل پا تکلیف او حملو فردکول لر فلاس کی وفیسالو او پریکول لتین لر فلاسون شعران دیرش بیاشتی غریب کار امام ابحانی فضاو تزار نشتره ابن عقیل فشر دالفیه کی ذکر کی چه دا عربو قائده دادا چه کل کسر نذکر کئی نو دونیم کالا و دلتا دونیم کالی ذکر کلی دیو دا قائده دا چه تنسیس پشیبان نفی دا ما عدا نکی او چونکه عشبک میاشت نبگڑی و دماغی ندی حساب کڑی او دلتا ای پورا حساب کڑی کسر ایم حساب کڑی نو پورا دونیم کالی نور تو جہاتم کے حضر شیخ وی حمل مقرد ذکر شوئے دے سنتی استخدام سورة المریم تو گوئی ویشتم آیا فآتت بیہیل مرادل اپلا پری بچی سرا پاک پلتا تحملو ہو کہ پلاش کی لو بولو ویوزا خوی مکشی ہو جانا دا معنی نا چه پا گیڑا ای گردونو نولو بول پلاس کی او پریکول دزینا دا دونیم کارو او کلام کی راو تاسیس سی جدا مانی شو امام ابو حنیفه رحم اللہ دانشمند دو جدا جدا مانی او کلی نو دویم اولاد آدھا چه دو کارو پولو اکلیش معشوم کمزور دین د جواز صورت ذکر کی باب حنیفه عمل کوي حدیث هم تایید دی لري غریب کاله تقوا بیا دا چې دونیم کال کې په دې باندې حکم د حرمت او کیږي درې ځای دا تقوا شو احتیاط شو صورت خلاص وعلى المولود لهم او دی په فلار د دې بچی باندې ارس وانا فراغ دیمیان دو او جامی دری موافق دا قانونی شرعی یادا موافق دا قانون دا ملک دا خاندان لا تکلف نفس نشی تکلیف ورکولے ایسی وطن تن مگر سونه چتوان طاقت داغوی تکلیف مجبور کول او نبا تکلیف ورکولی شی مور تپ بچی ردا وقت تارا وڑی ساته ایم زدل سکوڑی در او نب لار تپ بچی بانی چار ورد برا تا چرک سنکی او روڑی وزوی در ساتم پیدا تکلیف دیگا او چسا درمیانی یا روڑی و آوزی پوارسو مثل داری کم دخسی حق لگسنگ چی پکلار بود پلار مرده نیکده ترده ناویلم دا چی پکلار دی چی مورد خفر آگر کیا لگا او کچری غوار ایتا چی فیسالن دا تین جدا کول پرکول پس دا خوشالتیانا پا منصبل کی رضا منتیانا پا منصبل کی دا خجو دخاون او دا مشورینا منشتے گنا پری دوانو بانی دا مدین مد کی کٹتوئی گولی کلا حمل دویمی بچی تا نقصانی مکٹی کی پلاران تا حکم کچری غواری تاسی ارادل ری تاسی پلاران تا حکم انتستر دیو اولادکم چی پیر ورکی پنورو خضبانی اولاد پلتا مور نیلاو پبلی خضبانی پیر ورکی رضا نشتے گرا پتاسی بانی کلا سلنکم مانا ورکول کلا چی ورکوی تاسی ما دھاگا مالنا آتای تم چی اللہ درکڑی دیتا ستا بالمعروف پا مناسب طریقین بانے ورکی ورطا مالداری نورزائی تا دیر جا ورکا جسالا دائی شورتا ہوئی ورطا کلان امور منتظی بای شورتا امان پوہ شیخیر اللہ کاج کوئی لی دن کے دے دیال لسم حکم چیر کور دیال لسم قانون چھے مندازی پاکسان چمڑشی ساسنن او پریگ دی بی بیانی اکپلی نو انتظار بکی دا بی بیانی بیان خوسیننا پزانن اکپلو سلور میں سیولس رضیو کلی چورسی گی نیتا دوی آخر تندشتے گنا پتا سیبانی بانی سو پاکسو چوکی دا جنانا دا پلو زانن اکبارک بل معروف موافر دا شرین قانون شرین اللہ پاکی کوئی تاش خبردار دین اللہ اس سالسن قانون حکم دا فتوی آئیو سڑے ہوں خد اینو ماروے بلے خدی توے جگورا نکاہ کو سکار دیں دون سوام جزدہ جزدہ دیں ناوی چی سوک والا ویدا چی پلانے لنے لیا تو پلانے کنی جو ماں والا تو دا چیزو نا بہتنکی عزت کیوں گئے نشتر گناہ پتا سیوانی پاوشی کین آرواز توم چی پیش کوئی تاسو بیہی آغیسران بیہی پاکستران سے شیرے من خدمت من بیانی کی یعنی پیغام دنی کام پیغام لے گی او اکننتم فی انفسکم یا پڑ ساتے کو ظلم اکلو کی نفس اکلو بلن ارلستم چوڑان دیکھوئی پیشارہ کری خدوتا پیغام دنی کام لکہ نبی علیہ السلام ہوئی لانے غریب دے ابو سفیان لوڑ دو گی ننکو دے گیا بڑی ہوئی اب لانے خرے دودا چھے مشورہ دا اشارہ ہوتو کی مشورہ ہوتا جائے او کنک کارا ہوتو اے عدد کی چسو بنا ری بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی پتہ دا اللہ تا یقینان تا سی در دے چیہ دوئی بڑی ہوتا لیکن لوز میں کوئی طریقہ دیو سرسر رن پا پٹا بگر دا چوائی تو وینا مارو خبر دین معافق اشارتن کرایتن خسڑے والا خکوری نیکی نکاو کا خس ہو جوکا مستا بیلش اولیت مکوئی حفظتن نکا دبوٹی دنکا یعنی تڑل دنکا تردی چورشی گی لکھ پلنیٹی انتہا تا عدد پورشی چھے عدد پورشی جو کہتو کوا شیئی یقینا اللہ کوا دے پاو سوچی ساسی و نفسن او یری کوا شیئی یقینا اللہ بخون کے حلیم برزباد کونڈا پاتشیو مارکس ورد چلو وی نور واری سیرا نالی نرو توی تو طریقہ وزرن اگر وی نکی گی وی حرسنی جی او تر میدت کی دن سال لاغی بنی جنگ دے خوص و بوری اشی نقلہ جی نما ملاتوی جی کفر بیدینی تا اوکرا وسیاسی مولای دی ایمان دی پتنا تردون بی کون ویسی چلو پیدت کی نکا کی گی نوچی اللہ دی شوی نو بچی شوی دی نو حرامیان دی کن نو تسنگ وی زمان پرین چلی و زمان حر بوار مطلانے نوچی نکا اللہ دی شوی سنگ مار بوار دا لازد سرد ایلا پین لسم حکم لا جنا علیکم نشتر گران پتاسی بانی کچھر پریگ دیتا سی خدی آبا لم تمسونا چلاس منی ورن لے دیوتا او نم مکرکڑی دیوتا فریضتا سمہارن نو جامی پیزار وکی دیوتا لاسن ندے وڑے مہر ندے مکرر شوی نو نشتر او کمہر مکرری نبیہ بسی نم مہر ابر بانی کوئی شکن نو جوړ جامې ورغې دیتا ان پیزار صادر جامې ستا پنوم راغلي د بهوند سر پورته نو سې څنګه یا ستا پنوم دا نو جوړ جامې حلل موسی پتوان والا باندې مالا باندې قدر د طاقت ماسیق او په غریب باندې څنګه دسمان د طاقت ماسیق مثان جوړ جامې ور کولې بل مارو موافق د قانون د ملک او فادت د ملک یو ځای کې د کابلیانو جامع دماغ جوړه ووتی بل ځای کې نو د پنجاب کې کوم د دریو غزونه کېږي جدا به ورته کنه پنجاب کې نه نن ځکه موته او قاسم درس ربړې اچولې دی وګورې پرتو کې ربړا چولې او پرتو ما غري باندې پیژنې دا سړو ما چولې بلنه ما چولې الله د ګور الله حق کندا ضروری دی آل المحسنین پرې کانو دا متا واجب او نور خذول ردین علاوه چې کوم دي هغه استحبابي امور دي پرېږدي مار امر ته جوړ جامې متور دا هغه استحباب او دا لازم دي چې امام مدارک رحم الله ان ذکر یا حقن لایق دي په نیکانو چې څه جوړ وته او پرې خذو دي الله تعالی چې مخکې د لاس ورولونا او یقینا مقرر کړی تا چې دې لپاره مهر فریضتن مقرر دي ادبار الیسو ما فرستم ورکوی بتا شنیم مار حقا چی تاشی مقرد کرین لیکن دا ان یا فون لیکن دا چی پریگ دی دا خدا چی خدا اپو پلی نالم چی پریگ دی خدا مہر دیم پتن در ورکا بدنام دیکھ رکا یا جمع دا وارسا و تخیتا چی وہاں اپو پلی وارسان او یا پریگیا سڑے بی یدی ہی چپلاتا جو دتن نکا تڑن دے دنکا بھوٹا دن دنکا اختیار دن دنکا سڑے دی پریگی چڑیا دام والا و دانور میں دن درکری دام والا وانتا آفو کچلتا چی پریگ دی یو بل تداری نزدیر تقواتا ولاتن سول فضلا او میروی خیگڑا دیو بل سر پمانس بل کی دونوں مریو دے پاتشیو جو بل شروع ہوئی مرخات کی ذکر کئی ملار قاری ایو دوست دبل دوست دے تراغ عالی متفوس سے رکی خز اولی پرین دی پی حدیث کی لعنت راغل ایسوک دفل خز حال بار سڑو تا ہوئی نشم بین لعنت کہ پریس او دل اوس کو اپردے خدر اوس کو راتو آیا پی اوس بختان دی خدر خز ایمانی تحمت لگو لی خلاسو شو خبر دیتا ہوئی عمل حدیث پریدی یرف و خنوان دسی کسو کے خطبی غیر کرے گا از ادا کار کو روزا بولی ساتل موری خراب ہم لانے تول خاندان بیو کرنا و حدیث مطلب ہم لانے شیطان پل تخ راوڑی و دریان دفاع سے گیری و خلق خوشی کی سو کی پلانے میں مشرک کو کارمی دا سکونا خبرا خبرا یو وی مشکات حدیث خدا و خواب انوی پا جنگ را غولگی دو طلاق شو زان تیرا بزدین چوٹی و گھٹ کار مطلب اس سنے دا شر متعدی دی او مخ کی نقصان دا متعدین او لازم دا ذات پوری نقصان او دی شر کی دائی چه دو خاندان دی او بل سر دشمنی بیا ہمیشہ رشتی نکی خیال مکڑی گا فیم سلی نو ولا تنسوا الفضل د ټول قاعده سره مخکلي لګي ادخال الهي دي لګي د ټول سره سوال مال خرج کا د بچو خپل منځ کې شیګړه مې روان لګوي دارنګل یاد دوانې فرض دي مسلمانانو ته تکلیف دي نو د مسلمانو شیګړه مې روان دې ځتی مکوا دا مې روان شراب راته وګړه لات الله را تمال در کړې نو پناروای مولې ګولې دې ځانې کې یتیمانانو صرف کو دای یې نه کېدا کې مشرکانو سره الله منه کړې دي الله د صرف داونه کې هي دوران کې الله داونه کې ټول سره لګوي ټول سره بي ځای قسمونه کوم الله د باندې احسان کړې قران داسې جامي کتاب الحمدلله ټول سره ولله اوس پارسه وکړه ما تاسو د دې داسې وکړ چې لکه موږ چې نه وجود راغتي ابوري مسلک دې کړې اوس دامس کې موضوع محمول چې کوم دې څه کوي موضوع محمول نه دی لکه مثال یې ونیو دا اوس یو بل سره تړي دا مخ کې حکمونه بابا سړی مانی چې د موږ پابندي عمر رضی الله تعالی خپل مال ته خطولې لیدل موند باندې پابندی د دین احکام باندې پابندی او کدا نه نو منن څه بچ تر په او دا روان احکام بم نه مری مگر هغه څوک چې موږ یې کړه خو داس کې ورته دی قران او سنت چې بیانې نصر نه پدې چې کتاب بیانې الله موږ ټول د سر په ځای یا ټول د موږ د سم کینه واه دا ما رد نکو مسله وته حافظو زلوونه کې سره ترجمه د شیخ کوم بیا یې حاصل ویم او ماهر کیم د تنور ویم حاصل د کلام دا نگاه باندې او کوي په منځونو باندې ټول منځونو باندې والصلاة الوسطى او خاص کر په نوم درمیانا اوس راځم ترجمه به قران نه وکړې ښا عام ترجمه کوم نو یو حدیث کې راځي چې صلاة الوسطى د ماسوخین مونږ دی دوم دنیا او طرف ته دوه بلته بلکې راځي د سار دی بلکې راځي ما خان دی بلکې راځي ما سوتن دی بلکې راځي د ماځیګر دی احناف مې باندې له سره ترجمه ده دوم المؤمنین مصحف کی امداو یعنی صلاة عصر صلاة الوسطى یعنی صلاة العصر دا خود پل دے اوز کمی ہو بکی شور قرآن بویل کنو بند شو طالب جان بکر طالب در بجو لے دے نوز بسی چل کو کئیو بانے پامنی کو ندا نوز سشو داو کول راغلی دا خود سشو تزاد دے منگو اینا اصل کی دیتا فقہا تاکید من غیر لفظی ہوئی دو نو سی معنی دارا نگاہ بانی اکڑی و منزنو او خامقا نگاہ بانی اکڑی دا منزنو چی هر منزی درمیانشی هر منزی بیا بیر کولی کئی شیخ رحم اللہ ہوئی نگاہ بانی اکڑی و منزنو او خامخا نگاہ باری اکڑی و ٹھولو منزونو چه هر یو منز دی درمیان نشی چه پینزو اختا منز دیو کتول درمیان نشو ہاں کتول درمیان نشو نو دا صلاة الوسطى تاکید من غیر لفظی کل تاکید من لفظی او دا بہترین تدبیق او دا اگر اللہ تتابی دار رن او کچری یری گئی تاسی فریجالن احکام ذکر کئی ختم چوزو گوان فین خیفتون فریجالن دا تشجیر ضرورتی آور کچھ سڑیا اس موندیو کو پابندی دیو کر لگن دکیں سکھا گو فین خیفتون کئی یری تاسی فریجالن دشمن دبان حملہ کئی اور اکبانن فرجالا او رکبانا فرجالا نفت پیاده زی او رکبانا کپس والوئی سامان دس روی او کرا خفافا و سقالا مسترو لگوی تشریح والوئی مون پابان شنوز لگون دکی او غرگیر آوالی گزار خون مکتا فرجالا نفت پیاده ای او تسوارا پابندی دا دی احکام ہوگی احکام ختم شوی ہوگی او لگ اهم حکم دا پارم دا سی لگو چھے گی او کله چې پامن شي تاسو بیا کې الله لکه څنګه چې په اکړی تاسو درا پاو صفاتو طریقې چې په اکړی تاسو چې نوې تاسو په خپل غوېدل کې اتباع بس تابعداري په اتباع کې نه په اتباع کې لکه ابن مسعود رضی الله تعالی ولسم حکم والذین یتوفون منکم آغا کسان نا شمرشی ستاسی نا پیگری بی بیانی ویدا آیات بل داری چکو آیات دا میراث سر منصوب دی لا وصیت لیواری سن یو بیم آیات داری دین تا مرالا زمانگا کابیر تدبیر کی محکم دی نو پکار دی وصیت کول لی ادواجی امو بیبیانو خپلو گرا متان دا سائدین چور کوئی جوتا تریو کال غیر اخراج او مشڑی دا کورنا یو وصیت دے پا مال بانی یو وصیت دے چی سڑی دا کورنے مسلم دما پا نکاح کی وطرو دے دا مور دے دا نو سی دسے کے شڑی خبر باندې وصیت دی وارثو ته بي بيان وکړه د خپل سلو کولو آیات محکم دي خبر باندې پوښ دانه شمال ولا ورته خصلو کولو وصیت ته خبره د بي بيان خپل فائدہ ترې وکړه استحبابي امور او باقی دی په خپل حال باندې شیخ محترم رحم الله او سب دا وکړ دی ولې دې کور نشړي روڑے تفری جدا بچ بھی سور جدا سرو پڑی گئی ہاں خاون نکی جناس تری ایو پرلنو یو ماشو مشوین دا جرگی شورو ما پسرال اخترا شکست ہمائی سید دلالا ما ما دا غین تپو سکو ناغوی لر یو زوی بید او دیتا پنتون کو خاون نکو مگر خاون نکو مبل ما اخلاص ہم ما تیر خیر پکی دیر دی چو گناہ بے پس اللہ سے ملو مولیان تنگوئے کہ کچھ تا گناہی ہو کی جو میں تیر دوڑ مات شو کی داری لوگ پدی نئے ہم او چی آگا اینکی زور پی کولے شی آگا اینکی بس دی یو زوی تکی نا آقا شی اوکڑا آگا ایمانداری اوکڑا آگا دیو سیلم کی بڑ دو آدھ دی لاسا خبر رکھ دوس په خپل هغه کاغذ کې قرباني کوي چې کوکی دوی په کار دي شو کې دانه چې ګرځي خو جو ځا کې نو حضور باندې مونږ نه وي بدا چرګي وي نه ما ته شو به چرګي مو کوم چې راځه دا وایي چې خپل دې کې کوي نو بیا وتا شي باندې مشوره کوي تای سره مشوره کوي د وصیت خزو د پاره نه دي په بارته خزو کې مان باندې پوښ وي آیات محکم دی امرستې واد نشته ګناه پتا چې باندې را شو کیدا سره نه د خپل قانون په اړه کې موافق ده قانون د عمل کې امامت د شریعت د بل کې وعده کوي کنه کې زور سره کې الله غالب دی حکمت والا اطلسم قانون د کور د امن او دې د پار د تلا خوشو فدو حکم د مصی متام بالمعروف یو جوڑا جا بیو کول پیزار دنیا موافق دا قارون دا بل دا لائن دی بمتتیانو نورو ببارک استحبابی او دا غیوی ببارک منگویل عجوبی او را مانو خوش بیاد بیو تا مخی منگویل تا عجوبی نا نه لاس ورولې نه مہر مقرر کړې پرې خو د دې لپاره جوړه جامې وجوبي دارنګي بیانې الله تعالی سیاتون خپل خلقه تاسو سوچو کې اے عقل مندو یا دې لپاره ای تاسو عقل مندو ځان په کوو کې اوس دمر کې احکام او د وضاحت لپاره مسله د جهاد د مخکنون د کار کړو چې سستی کړې و نو صدا ای دا ایمانداری کړو او مقام ده امن راوې نو میدان ته وځه خبر باندې پوښتې احکام دې تاسو کې آیا تدویری آو تسان چه تختیدری و دو کورو رو خلو نم وطل دل تنسبتی و مود تختیدل او دیو پترگاو دیز رو یا دول سرار سونا چو تاریخ روایت دواجی دیاری دماری نم نوی ردیو تالامو تو مبرشی ابیائی جواندی کرن او گورا قران وای په سورۃ الدخان شپږ پنځوسم لا یذوقون فیها فیها الموت الا موتۃ الاولى دا ولې دغه مرته ژوند کې بیا به وای جواب اول موت مراد دې نشو عذاب زورنا نیټه یې باقی وای او دویم خلی نیتی با لکه سم باسناکو من بعد موتی خوشی با خورا داز دورنا و آخیر موسا یا دفار دا احیاء دا احیاءو دفار دا نخی لکه حضیر علا نبینا علیه الصلاة والسلام دفار دا نخی یا مخکی که نبی تا نفق ودن او قوم دا موسیٰ علیہ السلام دا نفق و موسیٰ علیہ السلام نوست تداد پا گرشتا ہے یقیناً اول عذاب دیم پا کل وقت بانی مال تداد نشتا ہے یقیناً اللہ خواند فضل لکھو مخلوقاتوں لیکن دیر دخل کنا لا اشکرون قدر نکی دا اللہ دنیا و تنو شکر قدر دوئی شکر اسا وقاتلون وسرے لکو تکرشا اصل وسرا احکام آمن راگے دی بابون با نعمل راگے اس تکرشا وقاتلون او جگی گئی تھی سبیر اللہ قدین دا اللہ کی امر دی وعلم اوفوا شيء يقينا الله رزق کي اوفوالين سوګ ديا کا شور کي الله تور کول خيستان تزمين ومخه من مان کړي و اخر باب کي محتاجي د عبادت مې ضروري ورته او دا ورکون کي د طرف نه اعتاو نمانه ورکول اصولو که من ذکر دیو دو چنده بکی دلالا پا دو چنده کولو دیر انشاد بکی زکا قرص و مختاج تورکیو اللہ مختاج نده او دا قرص دو جدوناو یو حاجت دا مدیون او بل ورکول در تصر اول امانه مراد تا اعتا ورکول الله تنشارا ولي او پراستيا او دي الله توافظ ګرځېدل ني علم ترا ايت نويني هغه ډلا مالا ډلا مضبوط موثبر دال لچي روب را ولي فقلو تابعدار يا دشمن دور ډلا زګور ته مالا دبر اسرائيلونا د تسوي دولت پس رسول عليه السلام نه کله چويل دي خپل نبي ته جو ديو د فاران مقرر کنون ده پار سردار بادشاہ آملیر یو ده آدیا نمی کرے او یو انلیز بینی یا اس بیر اسحاق دا پروس دا اسحاق دو زامن اتوامین یو عیس بل یاکوب دا لود بے دال کرن دو وعد کرن یاکوب علیہ السلام راحیل لیا دادوانا اگرسی عیس سلطوی د یعقوب علیہ السلام دو خزی وی دوی انسی وی تالوت دوین زیدوی ہو سوال واردی کسی دو خوین دیسنگ آگستی انتج موبین دو خوین منگو آئیم لکسنگ آدم علیہ السلام زبارکی خور جائز ہو بیامن اسو دار اللہ بدل دنون کی جمع بین دو خوین جائز ہو بدی دن کی منع اللہ مارک دا فخر نو دیویل دا د وینځي ژوند نه ثابت نه دي چې کوم باندې وشي اوسم وشي را دا په شنو سره په ډوډۍ خړلې یو چې ماته نه کې پاتو زړه دا دانس له کومه وره سره یو امیر پکار دی مقاتل فی سبیل الله چې دا د نگران اعلان دی موږ جنگي کو په دین د الله کې نو ویل هل اسیتم یقینا نزیرا هل پمانا د یقین نزدیرا کچری فرس بیشی بتا سیوانی جن نو بنا جنگی گئی یو مانا دیما دا امیدم در نشتره کچری فرسی بتا سیوانی جن نو بنا جنگی گئی ولی احمشران مو بوزدیرا نو تاسیم بوزدیرا نشی کوری نو ویردی سلیمان لرا چنب جنگی گئی پدین دا لائکی و حال داری یشر له شی موږ د خپل کورونو نن او نه نو جدا پر شی موږ د خپل ځانونو نن معنا بدلی پېتی وره مال کله چې فرض دی چې بری باندې ځان پوری کړو واوړی دریو مگر لګ دری نه فات شو الله پیږی ظالمان نو یې دیو تا نبی دری یقینا الله قد باث علیکم مقرکڑی تایس دفارم تالو ملیکن بادشان نووی لدیو سرنگی بویدل بادشایی پا منگ بانی ومشری امونگا ڈیر لائیو چو پا بادشاہی باریو پا مشرعی دادانا بادشاہی باندادا امیر و سردار مونگا پتا او ندیور پریشویت دتا ساتا من المال توان دمال یعنی خراسیا نویلی اتنان اللہ ورکڑے دے دے پتا سی او زیاد کڑے دے لگا توان پہیل موپا جسم کی امیر باغی شارت طاقتور ومی جسم نم مضبوط پیادا هم گردی آئیل بیم مضبوطی چی خطائی نکی لکه صورت و بلد کم ذکر کئی چی امیر بچ خاکشی بد رد بد غمی دانه چی غم همی خبر اکیو دیو دا سوک را خطائی زدون اغرد سرین کمات خبر اکیو دا امارت چی تگوزشی دیخو متکبر اخراون دی یرا اغا ساڑه دی کنن اللہ ورکی مشری دخبر فردناو چاہتے جو فخشی ولی تو ورکی اخبر بادشاہی اللہ اخبر بادشاہی چاہتا نا ورکی ورکی نا ورکی او کمونگو ایچو ورکی نو بیا پر ایلیانا مشرکین جسوی نو باقر ندی بیا رد تصد ورکی تولی او شاہنی نور کئی اخبر آباد شئی اللہ آور کئی ملکہو مشری دادا دادی ملک آگا چالے چو فخشی یا مشری دا اخبر طرف ناگا چاہتے چو اللہ پرا خیل مالا دی یرا نخم پکارنا سلویخ کارا دا واق منٹی ترلی کری وغا چاڑ دی کنا اس یوم وی شریعت بل دیو ننی منظور او سوال فرعون سیاست یې د شریعت بل څه ضرورت دی دا قران دی دا سنت اخلاص خبره د خاط پرې کې صحیح علما شته دي نو چا بیا د قاضیانو کوسونه شروع کړه ټولې ورته او چا څه کول او چا څه کول لاړه خبر نه بزو کتاب الله ورآله ضروري او دې ته ورسول فرعون ویل ماره بنگله جوړ کړه سختي جوړ کړه بټۍ تیاری کړه څه باندې سیاست خبر او دغه کسب غو نه وی راشي خلک رزق نه مومي نه او بیا دا سي اته درې ورځې نه بعد لسو نه بعد سو بیا احتجاج کوي لاسو چې خبر استاد محترم به خبره کول نه شیخ ور بیا رحمه وي ځا ټک ته بینډې شیخ ولې ګل ماول په بینډې کې مدرس ایزه شال تلانم دا مهالک یو پنجابي او مدماش کوونډه چا به نوې کډه راوړاله مالې ته نه باول پغمان یسو ګزار وکړه چې اته شو دې څه ځخنان دې ته باول وې ما ته سلام کې زما خبره شي هر څو بیر کا امی براتو کو بلا را شیخ وې زرالم نو ماسو دې مېدا خو دې دې دا اچانک خیال دې نه یو چې ته ګزار دا باندې وکړې نو لاړه به په ځیاد نه دی به دې په عمل کې ځیاد نه یا ورځ په لار روان کوڅه کې ودی راځي دې په بدن نن مضبوط و الحمدلله او د په ما اول نو په دې سنجر سره خبرې کولې څنګه دې څنګه څنګه ولا ما موجود دي ته بدمعشي کې او چې اوچا دې کوسه بلا نه درز درز خیر او دا لاندې چې وای مرګیا وای مرګیا څوک دې ما خپل لري دا شی مې جوړه د چتره په نام رامی دا خلق تنکنه علماء دل دشتری و تنیونی اتکینه پی پده که دا مدرسی تالیبان تانه جاوی دمائی چی نزیر آنه چی شوی ما فضولی دوش که تالیبان دو بینام سوال دو پاره وجهی تطل برد چلی دا بی بیا ما سوچ کولو شیرت دا جنه چا تو دز دوانی وکی جمو خدا اقبل خلق کرنا دشمنی دا سو بیالت ثابتار شو کنا بیا بی تالیبان دا خبر کولو بیدا چی کار ده من پنجابیان په هوش سره کار کوي تاسو په جوړ سره په دې مرګره مې هیڅ بي سم نه کوي نو دا نو دا چې خلکو ته ورځي دا د مو مشر دی نو دا په هوش باندې سروې کوي دغه دې نو ویل دی تا نبی دې تورات کې نام مالک او دستور یې دا ورس کرو به به چې دا څه پر وکړ چې دا پلان یې دې ګړي دا بیا ته نو دا چې تورات مشر کستور دشمنان نوی لري تا نبی لري یقینا نخدا با شاید دن دم شرید دردار شراب اولی تا ست تابوت فرشتی او صندوق وی با پدی کی سکینتون شاید تسلی طرف در افستا سید اللہ سشی والا شهر تسلیسو آغا علم نسخه ده تورات سکینه تورات لکه سورت الرات اتشتم آیا یا سکینه فتحه لکه سورت الفتحه سلورن آیا حسین ابن حزیر وی چه زروان شپوه از کرلی بود چی تلاوت و ما کولو ناغو بٹھو کوئلو نبی علیہ السلام بوئی تلک السکینہ تنس غلط بی القرآن دا غیت بنا خلق و دلت ویلی خندہار کی جو غدا ایراد کی ویختری بل شریف کی کشمیر کی ویختری شاہی مسجد کی جوتس آسادہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورو کل منگوائیو تورات نسخوا فتحوا دیو نے تختولے اتمنان پاگئی کد اللہ علا رذکر اللہ عزت وحیم نمکلو فتح القدیر کی شوکانی دارن لنور مفسرین دلتا چی دیو سونا خرافات ذکر کے لکھنے ملکی وہ ادا غلط تھی حدیث کے سردہ کرو بھی سندی نشتے تورات هم علیقه وڑه و مدیو دادر و دوزن نجو او تبرکات وسم من وایو کشردا اثر د معصوم وی ټیک تا او کدا غیر معصوم وی نبی اخیاس کو تبرکات د معصوم نشي ګل سره پلان پیر شه تبرکات ولی نبی رسان تبرکات کیا جایز نشي ګل بل تسنه دی وی نو خدا نو تسنه دی نه وی چا ویری دی ابای سره افغانستان کیو بیا افغانستان خبر شاہ اسماعیل بانیم دا الزامو چلی تبرکات نمانی گستاخ رسول اگر شاگر تا قرآن ورکن او بخاری اور شاہ سیر نہایتی رنگ نم خیستو و بیان نم خیستو اللہ خوی انسان پیدا کرن لک مجاہد سیرنگ دا آگا عجیبو لس اتیا میرا گنگا دریات کی پیولا اسمان اللہ موبل کی دور اس بیلے د خلانه دنګری ومنډي والی او پسې د انګلیزانو وسونو نه دی لاندې کړ دا چې به وکړي دا صح جمعي کې به دغه چې کپلو کې ودو بسری ته ضرورت نه صح ګرمۍ کې به روانو کانو به سپې نه خوګولې په ګرمۍ به نه سوځې نو اوس مونږ دا دې سوځې دا د هغه ترتیب دا چې مولا بادشاہ دې مخ کې دوه ډیر تبرکات راوالوست منگو ایک تدا جو غوی سند ثابتی من تپسترگو سرسترگو منظور منگ اتکولو نا پیغمبر بدن سرجکم شیر لگی دلے اگر دا هر سند بہتر مجھے سند ہوئی مجھے آل اسناد امینت دین چھے سند ندے نمون سنگی ہوں دروگو ندیو نے چھے تورات یوڑن زوری امساو جو جوگے وردن نکلی دا مصرفاتی لهون د زمونږ هم څه تور په کاری د دیو جن حدیث کې راځي دار هر ته قران مونږ جنگ دې تب سار لو ته تل ته پرې کې د قران بي عزت کی او کدا ګمان نه نو بیا یو څه نه د شیو د دوشي نه ته بیا په دوه خورا کتا یا سره دې کی پاکستان او هندستان چې جنگ دغه حال کړه چې پاکستان د ځان دې له وختیو مشران راو ته تفسیر سورې مخ کی او غریبانا دې ورته پېښ الله اکبر مطلب دا چې دې کې تورات نور جوغا وغیرہ څه شي ویلې دي دا راوي تبرکات پېښ شو دې پانه شي شاسه چې کله قران یې راوړو شاګردې په کړه دا شي کېږي ورشي ناو ته پاسه هغه موږ په دوه به اجازه ده کنه پاسه د شي ته نه زه ته پوس کې چې دا څه شي په قران نه ده بخاری سند شته دی او ته جوړې پاسه او دا تاسو لري په شکري سند شته خلي پاسه ترې نه راځي به تا دی اجازه یو پیر راغی هندستان کې د کنجرتو وړا او شکل ورته اتله ورته شاسه ور سره به بڑوا ولانو ورته ویسو یو ماس شابه تی جوړ کړی دی اشار او دا هم ماس خلک باندې ته خوشالي دی ګډي کې ورا دی او دا دی کلب مشر زنانه و هغه لاړ به ورګه زنه مشر اجازه کوه دا هغه لاړ نه دا شې راولې چې مونږ ته ستپې مفي وای دی چې بر او خاطر نظر یې پیولې کې دوه څه ویل دم نه دی اړې کومولہ د اوسمنګ اجازه ورکړې د واپس کولې نه ورته زنانه کوم دوه خبره موخه ورته شاسې په بدوالي د زینا تعبیر ټول جاړي توبه وباسي خزر ته وای زما یو شرط دی ټول چکلا کلب ختمون په خپل لاسه بنیکا ورته زما یو شرط دی کارونه کدا ویني نو کو ویسو به ما به پریکا علی شاسې سید دی عالم دے علماء مشہور دے لوی مجاہد دے اول طرف تو بین الاقوامی بدنام اڈم ادھا پھر تو بڑا چلے اگر تو یہ چیز صرف دا اللہ رضا دا پر دے انم جہنم نہ بچ شو دانو دا جہنم نہ بچ اگر پلنا واٹک سرم مجاہدین اللہ کو میچر ماندی اوڑا کو اللہ سنو نبی نی بہید رشاہ سے ہوتا ہوئی اگر وہ خوب کدا ویدا دیر بہتر دا دا کو یہ مزدہ لکہ حدیث دا ابو سفیان کی چرا دی چې دنه د بشاشت دا ایمان اکلکوار رنا دا ایمان کود شنده بینو دا سی مضبوط صحابی شهید کی گی خست ورد بالکعبا دا دی کعبی پرد می دی قسمی اس کامیاب حلن کی شهید شو دا داخل خود کردار و بقیت امی ماتا کا دا مرکب ممزج ماند ممزوج دی دوباره ای دادا مرکبی امتزاجی شورت ہوئی مضاف خارج دی دی حکم و بقیتون او باقی مانده داغنا چپری شو موسیٰ والاو حارون والاو آل نا دا مرکب مانده یعنی موسیٰ والاو او حارون والاو آل خود ازاد بانی مطلع کی او تابدار اتم ہوئی راب اولی دل را پرتکڑ گئی پریشتو آغین ایراوشت خودت دیکھے یقیناً پدے کے دلائل نی ستاسی دبارا یعنی راوڑی تاو تالوت کول کی دارمخ کی دیدا نخر تاسی بھی ہوئی پدے کے دلائل نی ستاسی دبارا کچھ گئی تاسی گومنان مہار کلا چھبیل چھو تالوت سرد لکھ کر پلد او باقی بوی ده هغه شینا شیخ بترجمه کوله بقیتون او باقی بوی ده هغه شینا مما ترک آل موسی چې پرې خو دی موسی والو او هارون والو او پرته کړه بوی دلاره فرشتو دا شیخ معنا یقینا پدې کې دلایل نشته چې چرتا شی واندارې نار کلا چې بیر شو تعلق فصل جدا کېدل میدان ته وته سره د لکرن نو ویلې تیران الله مبتلیکم از به ته اون کې پتا شي باندې بنه ابن عباس وی د فرشتي نو اوردر منس کې جتون نه او به خوږي الله پبن شریبا نو اچا چوس کلو د دینم پلے سمین نی نبوی سماد ملګرتیان دان چې مومن وي واسو چون سکی د دینا نوې وزبانا سماد ملګر نه وي دا آداب دی امیر له اختیار دی آداب دی لیکن واسو چې ډکری یو چون پلاس کولوانی اوس کی دا ضرورت دی یعنی فراغ ضرورت ماته اوس کړه دیو د دینا خپړه کته تا بغل کسان د دینا ځانی وشو پریوتن سم د سارونه کې وی پړ مهار کلا جاو زو چواوړې نو پوری وته د دینې حنا هوا دا تعالو دا کسان چې ماندارو سره دران یې ظاهر په ایمان کې حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چھ دو لزر فوج دب سلواری نشکست بنت بنگال کے 90,000 شکست پڑ سر آغا خان اغوی دنیا کی دو کروڑ خلق زما عبادت کی چلو یا علی مدد او بیا بالله وسلم امداد کی اندوانو نام یری وقت کی پیروی دا سی اندوانو خزر آغلی وی خوجیانی دل دا پری بانی زلزل اور اس کا منس شرال افغانستان تا دل تا زلزل بس سیر دا پار پیدا یہ خبر ہمی زین ترال طالبانو مخ کی تبرکات سرکوری کے لیے رب تھی کم چه تبرکات پسند سر ثابت بس لکه نبی الاسلام او دس کولو صحابو دا او دس مرکزان دا رشتری کن سید محبت یا دارن لا سر نبی علیہ السلام حج الوداع کی قرولیو نیمی ابو طلحہ دول کو باقی نور بان تقسیم عمر رضی اللہ تعالی نو اثار د شرک ختم کړل لکه د کی کرونه به تر رضوان دا وسره ولګو موږ یو صحابي ته هوټیک ده ګوته والا ورخصه عثمان رضی الله عنه کی تمام خو یې پښو ته پیدا پلس وسار ختم سره دي قرآن او حدیث سند پاتې دې پس کوم یې ومن اوس دې د بنشکال دا واجب دي مبتلیکم بنه چه تعلق نبی نو نبی آولی ہوئی یو جواب چه دا ابتلاع نسبت اللہ تا دیم الہام او جب نبی زتا یا دا وقت نبی بزریا چه اللہ دا سے ہوئی لکہ او کس تو بولے گی څنګه فراوی ورسره د امیر دا خبره چې دا شي کی هغه دا ویل چې دا شریعت مسل نوشکار نشته خدوی لري د شریعت تو ان طاقت زمنګ اوس منو رسیدې نن ورځ د مخابری د جالوت او د لخر دا لخر دا نو ویلا هغه کسانو چې اخیری و په الله ځان د تفمانه د یقین مخکې من رسول کوم ذکر امام قرطبی هم ذکر کوي چې دیو پېښ کېدل کړي الله سره نو وی دا رینا کم من سیاسین ډیر زلا تنوین تقلیل لپاره قلیلن دې تنوین ډیر زرا ډیر لکسان غالب شوی دی خیاتن کثیرتن کی تنوین تکسیر دفارا ویو جماعت دیر بانی دیر لوی جماعت بانی بی ازن اللہ پا حکم دا اللہ اللہ دے سرد سبرناکو معیت خاصا امداد معیت عاما علم و قدرت مخیر دار کلا چه سرگن شو تالوت تا هر کرچی سرگن شو تالو جالوت تا او فوج داری تنوی دا اے رب زمانگا توی کی پمن بانی لکواری پا دین کی میدان دی جہاد کی مخلق کی او مضبوط کی اللہ پی زمانگا شفی مونک ہوئی او امدادو کی زمانگا اللہ آل القوم الكاترین پا قوم کاسر حالات دا جنگ کی آدھائیہ حدیثو کی راجی لکا خبر نماتی ورکڑا شکست ورکڑا تالوت مرګرو هم دی جالوت والو لرن په حکم د الله دانه چویرو حساب سکو نه نه امر کو داوود علیہ السلام جالوت کرن اور ک الله دلر بادشاہی ول حکمت او دانش بندي د دین او په ایکړه تاسو چفه او د الله لکه قران کریم ذکر کې څورو چالي ورته وو سچې د الله په خاطر دې ځکه بعد خلکو دا تفاسيري اقوال نقل کړی دي د اور کوټو شپن کې وو هغه شکه څو کړه بچو کې چې دا مقابله کړو جالو چې موږ ټول زو تفره لور ورته مو او دې راځي دا کاری وو بلائی لڑل شوکانی لکھی درتا ہوں دان لنور مفسرین اور تبرکات و مبارکیم لکھی چداتور خرافات تھی شوکانی فتح القدیر تھی یو فتح القدیر دے ابن الحمام حنفی فکتاز دے پفیق حنفی کی اغزان لکھ اغوی دا تش بکواسات تھی تش کرو تھی ولی انبیاء دا دنیا دا پارکار نکی اللہ دا رضا دا پارکنی بلدہ آسانیت ثابت نہیں غرض و لالچ دا خوڑی غٹ نقصان دے و عصمت دا انبیاء و پانداد راجی و انبیاء معصوم قبل النبوت و بعد النبوت بیلے جمع خوص ذکر کئی علت جہاد ولی جہاد کوئی اللہ ملکون دفاع کئی شاہ واللہ بچ کی او کنوی دفق والد اللہ انہی حکمت جہاد ذکر کئی خلق بعضی ددوینا پا بعضو شیخ بمانے کولو بعضی مواحدین بانی بعضی مشرکان دو خواب خواب تباشوئے بوئے عالم ذکر دزمکی مراد تینا عالم کنوے دفق والد اللہ مشرکانو بعضو لرپ بعضو مواحدینو دو خواب خواب تباشوئے بوئے عالم کو گورے مثال تا کبردانی شکس نوے پڑھ لے افغانستان کی وسنو ورپسې کورس شکست نه پړلې مسلمانانو به همتی کړو نو هیڅ ورنو تفاصی به همتی شوی و او خپلنی سپین وغیرہ کوم څه انګریزانو نسل دا مسلمانانو سره تور سترګې تورې دی انګریزان دا ملکونه ټول شام پورې دا راکې ټولې هغه رسېږي اغه د فرانس جنرال چراغلی و صلاح الدین ایوبی ته خبر دلته ورکړل دوه متا خبرنا صلاح الدین ایوبی رحم الله وی تخپل ز پریږه وهن په دنیا د سر کې کوم د اسلام جنرال ته جمعک کې بدلو ورسو وقداری ودل ته وسو ورې ده چلک کارو شی په تن خلاف کې وجدان نه ورسړې څنګه جوړه او جو تعمیر بھی بل جوڑے گی فاکت لو امڑے گی مداری امروان کچھ یو امیر سر بل رسو زمان مانا ایدا حکمت جہاد لیکن اللہ خاون دفضل دے مخلوقاتوں عالمین مخلوقات دانے اللہ سورة الحج کیم ذکر تھی سلویستم آیا تھی ولولا دفع الله الناس او تجرن دفع کوری اللہ خلق را بازی مشرکین را بازی مواحدینو خام خام ننولی بوینی وران کردی وران شوی بود سوامی او عبادت خالید نصارا و بیعون سوامی سوماوی در راہی باغا خلوت خانی تا در پیر سوڑا بمنوی پاتی شوی مانعی دارا درگا بیمنوی پاتی شوی خانقا بینوی پاتی شوی در نصارا و در راہی باغا او نا عبادت خانی در نصارا و صلواتون نا عبادت خانی در یهودون یادا سوامی او عبادت خانی ده نسوارا بیعون عبادت خانی ده یهودو صلواتون عبادت خانی ده صحابیینو اول من راجی او جماعتونو چی بیانی کی پائی کی کتاب ده اللہ دیر عبارت بزیت اللہ جماعت الابادی او روغی چی باکی ده دین کھائی او گو رکدا دفاعی نوی کر جماعت پر کمک تزمہ کروی نن فرطبا اندوس کی سپین کی جماعتون و ممبرون دغا او محرابون موجود دی دا پار دا خفتولو او دا شرمولو دا تمام دنیا مسلمانان او دا دیزی نخلق پسیر بانجی او ذرا غر غر خلق دیات دا داغی تباشا کی دا سی بغیرت دی چه غیرت و مکران حجاج ظالمو سرد آغینا پرلڑی دا روم نخط لیگره و پسر سعی جابیر المومنین تو وی اغت خویل دا کن بادشاہ توای چې ته به سرو پالنګرو باندې وګونه کې مونږ ایسایانو په دی کې یو نو دوګوري الله دې تمام خلک ته ځه هغه ماشوم ملک یې لګلو دوله سوکالو خپل ځم محمد بن القاسم فاتح رسل رومیانو سم بیا دې زه کومه بدله نه تمام دنیا زنانا شوی وای سو کې تاسو نه بیان ورکړو الله دې حفاظت کوي الله دې آزاد ویتا قانون تا اقبل کیس ویدا ٹول کفر دے سا عجیبا عقیدن دا ما اقبل فیصلہ دا اللہ پر ذات پیش دے اللہ دی اسباب را دا حالات اگا فرلنی داغی توجین و تردیر بیزے الله چا چې بری کې حساب استه د ورتولو کې تاول نه سره الله مونږ یو واسي د بل چا تلاس وانه چې دا خو آیات الله دی نزلوها علیک بالحق بیانهم لولو بیانهم لولو مونږه پتا باندې د پاره سرګ نور دا یا بالحق پورا پورا بیان اليوم اكملت لكم دينكم پورا پورا دین دې پورا بیان یقینا ته خامخا درالي ګرې شو نه الله دا خبرې نه معلومي نبی مرسل ته ورې دواینه الله او ته وایي کړم تلکر